أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے معنی نہیں بتائے گئے، لیکن بعض لوگوں نے الف لام میم صاد کو المصور کا مخفف کہا ہے. ہمارے لیے اس میں یہی بات ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ، جس چیز کا انسان کے عمل سے تعلق نہیں پھر اس چیز کے بارے میں انسان کو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس کے معنی نہ بھی جان سکا تو کوئی فرق پڑے گا. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو کتاب ہدایت سمجھتے ہوئے اپنے عمل کے لیے سمجھ سکیں. آگے فرمایا کتاب انزل الیک، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی. کون سی کتاب؟ اس سے مراد قرآن پاک بھی ہے اور اس سے مراد سورۃ الاعراف بھی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ کسی سورۃ کے آغاز میں جب کتاب کے لفظ آتے ہیں تو اس سے بعض دفعہ وہ سورۃ بھی مراد ہوتی ہے، کل بول کے جز مراد لینا، اور یہ انداز قرآن پاک میں ہم کئی جگہ دیکھتے ہیں. پھر کیا فرمایا فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکرا للمؤمنین، بس آپ کے دل میں اس سے تنگی نہ ہو اور تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے لوگوں کو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. ان آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی کتاب جگہ پاتی ہے تو پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ پیغام اب میں دوسروں تک بھی پہنچاؤں، لیکن بعض دفعہ بلکہ عموماً خود عمل کرنا آسان ہوتا ہے اس کی بنسبت کہ دوسروں کو بتایا جائے اور ان تک اس بات کو پہنچایا جائے، اس کے اوپر دل تنگ ہونے لگتے ہیں. اسی لیے فرما دیا کہ آپ کے دل میں تنگی نہ ہو، جو بات سمجھ آتی ہے جتنی خود سمجھ آئی جو بات ہوئی اس کو مناسب انداز سے دوسروں کے سامنے پیش کر دیا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ حجت بھی تمام ہوگی. اور عموماً جو تنگی ہوتی ہے وہ اپنوں کی طرف سے لگتی ہے، انسان وہ چھوڑنا نہیں چاہتا چیزیں جس کا وہ عادی ہوتا ہے. اپنے ہی پیارے کبھی مخالفتوں کے کانٹے ہوتے ہیں، کبھی یہ تکلیف ہوتی ہے کہ بات اتنی آسان ہے اس کے باوجود لوگ نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کے دو طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سوزی کی. پہلی بات کہہ کہ آپ فکر نہ کریں، انزل الیک، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے، یعنی یہ آپ کی فرمائش نہیں تھی. اگر آپ نے یہ کتاب مانگی ہوتی کہ آپ مجھے دیں تاکہ میں اس کو دوسروں تک پہنچاؤں تو پھر جواب دہی زیادہ ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اپنی خوشی سے یہ کتاب آپ کو دی ہے تو اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کو زیادہ پکڑ نہیں ہوگی. اور دوسری بات بھی کیا بتا دی کہ لِتُنذِرَ بِهِ، بس آپ کا کام تو کیا ہے کہ آگاہ کر دیں، وارن کر دیں، منوانا آپ کا کام نہیں ہے، اس لیے اس کی فکر نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے. وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس آیت سے ہم دیکھ چکے کہ قرآن پاک کا پیغام تو بہت سارے لوگوں تک پہنچتا ہے لیکن اس سے نصیحت لینے کا کام ایمان والے ہی کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نصیحت اور ایمان کا گہرا تعلق ہے. جتنا ایمان پختہ ہوتا ہے اتنی نصیحت کارگر ہوتی ہے، اور اگر نصیحت کا فائدہ نہیں ہو رہا تو ہم سب کو اپنے دلوں کو چیک کرنا چاہیے. بات ایک ہی ہوتی ہے، سننے والے دو ہوتے ہیں، ایک اس کو سن کے ماننے کی فکر کرتے ہیں اور مان بھی لیتے ہیں، لیکن دوسرا ایک شخص جو سنتا تو اتنا ہی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ، لیکن اس کی عملی زندگی اس چیز کا ثبوت نہیں دکھتی کہ وہ بات کو ماننے والا ہے. تو لہٰذا انسان اس چیز کی ضرور فکر کرے کہ میں کن لوگوں میں سے ہوں. اللہ کے ہاں بندے کا جو مقام ہوگا، جو بندے کی جگہ ہے، وہ ماننے کے رنگ سے، ماننے کی بنیاد پہ ہے، صرف سننے سے نہیں ہے. تو لہٰذا ہر ایک کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میں کتنا سنتی ہوں اور میرا معاملہ کس طرح کا ہے. پھر آگے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، رسول کے ذریعے جو ہدایت تم پر اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے اس پر چلو، چاہے وہ وحی خفی کی صورت میں ہو یعنی وہی حدیث نبوی اور چاہے وہ وحی جلی کی صورت میں ہو یعنی قرآن پاک کی صورت میں تو گویا کہ ما انزل الیکم میں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی اس کو مان جاؤ اور اسی سے نصیحت حاصل کرو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو بتاتے بتاتے خود کو نہیں بھولنا اتبعو اتبع کرو فٹ سٹیپ پہ چلو جو بات تمہاری زبان سے دوسروں کے لیے نکلتی ہے وہ تمہارے کان سب سے پہلے خود سنے اب دیکھیں کہ انسان کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو اس کے کان سنتے ہیں نا جیسے میں بول رہی ہوں تو میں اپنی بات کو سن بھی رہی ہوں اگر تو ایسا ہوتا کہ جو ہم بولتے وہ ہمیں خود سنائی نہ دیتا کبھی کبھی ایسا مشاہدہ ہو جاتا ہے جب آپ مائک پہ آتے ہیں یا فون پہ آتے ہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی ہی آواز کو نہیں سن پا رہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بولنے کے ساتھ ہمارے سننے کو جو جوڑ دیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے خود کو سنانا ہے اور خاص طور پہ اللہ کی بات دین کی بات اس لیے دوسروں کو کہنا اور خود اپنے آپ کو رخصتیں دیتے جانا یہ ایمان والوں کا مزاج نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان باتوں کی پرواہ نہ کریں جو یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں جو آپ کے راستے میں کانٹے لگاتے ہیں اور جو ان کی زبان پہ باتیں ہیں اس کو چھوڑ دیں بلکہ اتبعوا ما انزل الیکم اس کی پیروی کریں جو میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اتارا بلکہ کیا نہ کریں ولا تتبعوا من دونہ اولیاء اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ساتھیوں کا دوسرے ولیوں کا اتباع نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا حجت ہے اس کے علاوہ پوری دنیا دوسری طرف آ جائے تو ان کو نہیں ماننا اب دیکھیے کہ یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ملتا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اس کی اتباع کرو جس کو رب نے تمہاری طرف اتارا بلکہ اولیاء کی نہ کرو اب یہ اولیاء کون ہیں اور کیسے لوگ ہیں کہ جن کی یہاں بات ہوئی تو ہر وہ بندہ جو اللہ کے حکم کے آگے اپنی مرضی رکھے یہ کسی کا معاشرہ بھی ہو سکتا ہے یہ آیت اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ تم اکثریت کی بات کی فکر نہ کرو بلکہ اللہ کی بات کو لو عموماً معاشروں میں جو دین پسندیدہ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے من موجی والا دین ہم اس کی بہت ساری مثالیں دیکھ چکے ہیں کہ آج کے دور میں بعض دفعہ دینی رہنماؤں کی باتوں کو اتنا اہم سمجھ لیا جاتا ہے کہ بغیر دلیل کے ان کی بات کو ماننا پسند کیا جاتا ہے نہیں ساری دنیا ایک طرف چل رہی ہے لیکن تمہیں اگر دوسری طرف جانا پڑے تو بھی تم اللہ تعالیٰ ہی کی بات کو مانو گے ہر وہ چیز جو دین پسند کرتا ہے وہ تمہاری پسند ہو جائے پھر فائدہ ہوگا لیکن ان نصیحتوں سے بہت تھوڑے لوگ فائدہ لیتے ہیں قلیلم ما تذکرون تم لوگ بہت تھوڑی نصیحت لیتے ہو یا بہت تھوڑے ہو جو نصیحت لیتے ہو قلت زمان بھی ہے کہ کچھ تھوڑی مدت تک نصیحت رہتی ہے آپ دیکھ لیں کوئی بات سنتے ہیں تو ایک دو دن بڑا اثر رہتا ہے میں نے اکثر لوگوں کو یہ بات کہتے سنا ہے کہ درد سنتے ہیں تو چند دن اس کا اثر رہتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر اپنی دنیا میں پلٹ گئے قرآن سے جڑے رہے تو رحمتوں میں بھیگے رہے ذرا سا قرآن سے تعلق ہٹا تو رحمتوں سے نکل گئے آپ نے یہ چیز محسوس کی جب آپ تین دن تک تفسیر سنتے ہیں یعنی جب آپ ہر روز کلاس لیتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک ایمان کی چاشنی محسوس کرتے ہیں اور اگر کسی خوشی یا غمی یا کسی مصروفیت کی وجہ سے قرآن پاک سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دل پہ ایک پردہ آنے لگتا ہے اور وہ دل کا پردہ پھر عقل کے اوپر چھا جاتا ہے اور انسان تھوڑی نصیحت لیتا ہے تو لہٰذا قلیلم ما تذکرون پہلی بات تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت لیتے ہیں تھوڑے لوگ لیتے ہیں اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ دین کی دعوت کو بہت تھوڑے لوگ قبول کرتے ہیں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو دین کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں پھر دوسرا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماننے کے بعد آنے کے بعد بھی بات کو ماننے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں یہ اس سے اگلا درجہ ہے آپ اپنے مائنڈ کو اگر ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس کے تینوں پہلو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ لوگ تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں آپ اس کی مثال لینا چاہیں تو آپ ذرا 10 لوگوں تک اللہ کی بات پہنچائیے، دعوت دیجئے لوگوں کو، بتائیے کہ اللہ کی بات سنیے اور یہ کتاب پڑھیے، یہ بات سنیے، تو اس میں سے الا ماشاءاللہ جس کو اللہ توفیق دے دے، لیکن عموماً لوگ اس بات کو نہیں مانتے، تھوڑے سے مانتے ہیں. آپ 50 لوگوں کو بلاتے ہیں دین کے لیے اور اس میں سے 10 آ جائیں تو بھی آپ بڑے خوش ہیں. بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے لوگ بڑے جوش سے اپنے گھر میں درس رکھتے ہیں اور کہتے ہیں 50 لوگ آئیں گے. میں جب بھی کوئی دعوت کرتی ہوں 50 لوگ تو عام آ جاتے ہیں. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جب لینے کا وقت آتا ہے تو صاحب خانہ کا اکثر فون آتا ہے، بس تھوڑی دیر رک جائیں، ابھی بھیجتے ہیں، ابھی تو بہت لوگ ہی نہیں آئے، شاید لیٹ آئیں گے. خیر کوئی بات نہیں، جب آنا شروع ہوں گے پھر بھیجیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب جاتے ہیں تو پھر آدھے کو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے 50 سوچا ہوتا ہے، 125 ہیں، اور جو صاحب خانہ ہوتی ہیں جو ہوسٹ ہیں ان کے چہرے پہ ایک غصہ اور تکلیف اور اضطراب ہوتا ہے. میں اکثر اپنے درسوں میں یہی دیکھتی ہوں. اور وہ کیا ہے، دیکھیں فلاں نہیں آیا، ابھی آیا نہیں، فلاں لیٹ ہے، میں فون کر رہی ہوں. میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں آپ مطمئن ہو کے آ کے بیٹھ جائیں، آپ ہی سنیے. اگر آپ سب کو بلا رہی ہیں اور خود نہیں سنیں گی نا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر آپ نے خود بھی اپنی نہیں مانی. جو نہیں آئے گا اس کی فکر نہ کریں. پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک درس کے بعد، یعنی ان کی امید سے کم لوگ آئے، تو بہت ہی دلگیر تھیں جو ساتھ خاتون تھیں، اور وہ بہت پریشان تھیں اور کہنے لگیں کہ یہ میرے ساتھ دوسری دفعہ ہوا ہے. میں کوئی پارٹی رکھتی ہوں تو گھر بھر جاتا ہے، اور میں جب درس کی بات کرتی ہوں تو لوگ بہانے بناتے ہیں. اور پھر بعد میں کہنے لگی کہ میری بہت ساری دوستیں، مجھے یقین ہے کہ وہ بھول گئی ہوں گی. اور وہی ہوا، جب کھانا پانی ہو رہا تھا تو اس میں وہ فون پہ کسی سے باتیں کر رہی تھیں، تو فلانگ نے کہا میں بھی بھول گئی تھی، میں بھی بھول گئی. اور یہ کہنے لگیں کہ میں نے ابھی ایک دن یا دو دن پہلے سب کو دوبارہ ریمائنڈنگ کال کی ہے. تو اصل بات کیا کہ قلیل ما تذکرون، تھوڑے ہی لوگ ہیں جو نصیحت کی بات کو سننا چاہتے ہیں. رنگ رونق ہوتی ہے، رنگ دھنگ ہوتا ہے، دین بھی ہوا، ساتھ کوئی کسی عمل پہ ضرب نہ پڑی، چلے بیٹھ کے کچھ پڑھ لیا، بیٹھ کے کوئی نیکی کا کام کر لیا، ثواب ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن وہ محفلیں جہاں عملوں پہ زد پڑے، وہ محفلیں جن کو سن کے اپنے داغ دھبے دکھیں، وہاں آنے کے لیے شیطان اکثر انسان کو بھلا ہی دیتا ہے. پھر دوسرا ہم نے دیکھا قلیل ما تذکرون، آنے کے بعد اس میں سے نصیحت لینے والے کتنے ہوتے ہیں. کچھ تو صرف تنقید کریں گے، کچھ تو ادھر ادھر کی چیزوں کا جائزہ لیں گے. اور واقعی اگر اللہ کی بات ایسی ہے کہ لوگوں نے پورے شوق سے سن لی، پن ڈراپ سائلنٹ میں سنی، ایک ایک کے چہرے کے اوپر رنگ دکھ رہا تھا کہ حقیقت میں اللہ کا کلام اثر کر رہا ہے، لیکن پھر تیسری کیفیت شروع ہوتی ہے قلیل ما تذکرون، کہ قلیل زمان شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا عرصہ نصیحت رہتی ہے پھر بھول جاتے ہیں. جب اس محفل سے نکلتے ہیں تو ایسے جیسے کوئی پانی کی بالٹی میں سے تولیے کو نکالیں تو وہ نچڑ رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہی دور ہوتے ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا آگے جاتے جاتے پھر یاد ہی نہیں آتا کہ کبھی کوئی بات سنی تھی. یہ انسانوں کی فطرت میں آ گئی چیز، اسی کو نکالنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نے ان تینوں قلتوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. پھر قلت کا تذکرہ، یعنی پوری اس انسانوں کو لیا جائے تو بھی اس سے مراد ہے. پھر قلیل کون ہوں گے؟ اہل ایمان. یہ ایک بڑا پیارا نقطہ ہے، اس میں نوٹ کیجئے گا کہ قلیل ما تذکرون میں اگر ہم دیکھا جائیں کہ پورے انسانوں کے گروہوں میں سے تھوڑے ہیں تو وہ تھوڑے ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر قلیل ما تذکرون سے ہم مسلمان مراد لیں تو پھر مراد ہیں قلیلن سے وہ لوگ جو پھر سن کے نصیحت لے کے عمل بھی کرتے ہیں. تو دونوں طرح سے بات بہت ہی رقیق ہے. اللہ تعالی ہمیں تھوڑوں میں کر دے. اور اب آگے کچھ ایسے رویے جس کی وجہ سے اس صورت میں ہم دیکھیں گے، میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تاکہ اگلی آیات کو آپ ساتھ رکھیں گے. دیکھیے کہ اس صورت کے دو مین تھیم ہیں. پہلا تھیم یہ ہے کہ ہم نے جو ابھی تک قرآن پاک کا حصہ پڑھا ہے اس میں ہم نے بہت سارے احکامات سن لیے. صرف صورت بقرہ ہی کے اندر احکامات بہت سارے ملتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ 7 پارے پڑھنے تک بھی ان میں سے آدھے بھی ہماری ذات کے اندر نہیں دکھے؟ ہمارا دل ابھی پورا صاف نہیں ہوا کہ اس کے اندر دل کی ساری نیکیاں آ جائیں. ہمارا چہرہ، ہمارا جسم، ہماری ایک ایک چیز، ہماری نمازیں اس درجے کی خوبصورت کیوں نہ ہوئیں؟ اس کی وجہ ہے کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو ٹریپ کرتا ہے. اس سوال کا جواب انشاءاللہ رکوع نمبر 2 میں ہمیں ملے گا، جس سے ہم دیکھیں گے یعنی قرآن کی بات کو سننے کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ صحت نہیں ہو رہی؟ اس کو میں یوں محسوس کرتی ہوں کہ دوا تو کھا رہے ہیں لیکن علاج نہیں ہو رہا، دوا تو کھائی جا رہی ہے لیکن بیماری دور نہیں ہو رہی۔ دوسرا، اس سورت کا ایک مین تھیم وہ ہے کہ شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا کہ قلیلم ما تشکرون، کہ اللہ تو دیکھے گا کہ تھوڑے ہی لوگ شکر کریں گے، یعنی اکثر میری بات مانیں گے، تو اکثر شیطان کی بات ماننے والی قوموں کا اس سورت میں ذکر ہوگا۔ انبیاء کرام اس سورت میں ہمیں ایک مصلح کے کردار میں دیکھیں گے، شیطان اور انسان کی جو جنگ ہے، ان بعدکم لباد عدو، تم میں سے بعض بعض کا دشمن ہے، تو اس دشمنیوں سے امت کو بچانے والے، شیطان کے پروپیگنڈے اس کی چالوں سے بچانے والے لوگ انبیاء کرام تھے اپنے دور میں۔ ہر دور کا نبی اپنے وقت کا بہترین اور مخلص نبی تھا، اس نے انسانوں کی نجات کی کوشش کی، لیکن شیطان کیسے اپنی چالوں میں کامیاب ہو گیا اس کو ہم دیکھیں گے آخر کے رکوع میں، سورت کے آخری حصے میں دیکھیں گے۔ یہاں جو ہے یہ تمہید ہے، اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ ملا کے اب شیطان کے قابو میں آنے والے لوگوں کے کچھ رویوں کا ذکر ہے کہ جب لوگ تھوڑی نصیحت پاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب آیا رات کے وقت، یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ اس آیت میں توجہ طلب باتیں اگر ہم دیکھیں تو پہلی بات یہ کہ کم من قریتن، کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا، یعنی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ پروفڈ ہے، ایک بالکل مکمل طور پہ یہ بات ثابت شدہ ہے کیا کہ کئی دفعہ ایسا وقت۔ دوسری بات کیا ہے؟ اہلکناہا، ہم نے بستیوں کو ہلاک کیا۔ یہاں بستیوں سے مراد بستیوں والے ہیں کہ اللہ ہلاک کرتا ہے۔ جو دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی کہیں کوئی عذاب آتا ہے یا کوئی پکڑ آتی ہے یا آسمانی یا زمینی یا پانی کی کوئی آفت آتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے آتی۔ اہلکناہا، یہ نون کو ذرا سا ہائی لائٹ کر لیں گے تو پھر وہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ مدر نیچر نہیں ہے، یہ تو بس ہوتا ہی ہے، یہ تو پھر کچھ سالوں کے بعد تو تھنڈر سٹورمز آتے ہی ہیں، اور گرمیوں میں تو آندھیاں چلتی ہیں، اور سردیوں میں تو سنو سٹورم آتے ہیں۔ نہیں، اہلکناہا، اللہ نے ہلاکت کا ذمہ اپنی طرف لیا، یہ ہماری پکڑ ہوتی ہے۔ کوئی مت سوچے کہ یہ زمین کا ایک سرکل گھوم رہا ہے، ایک پہیہ گھوم گیا اور اسی کے مطابق دنیا چل رہی ہے، بلکہ یہ سب ہماری ایک سوچی سمجھی سکیم ہوتی ہے۔ ہم بستیوں کی جب پکڑ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ ہلاک سے مراد جہاں بستی والوں کو تباہ کرنے کا ارادہ کرنا یا ان کو بے یار و مددگار چھوڑنا ہے، اور اگر اس کا جو پریکٹیکل میننگ دیکھیں تو یہاں مراد عذاب ہے۔ کب آتا ہے یہ؟ تیسری چیز دیکھیں گے، فجاءہا، بس آیا اس کے پاس۔ ہا کی ضمیر کریا کی طرف ہے، اسی لیے مؤنث ہے، حالانکہ اسے مراد اہل کریا ہیں، یعنی آتا ہے اس کے پاس، مراد ہے بستی والوں کے پاس۔ کیا؟ باسنا، ہمارا عذاب۔ باس عذاب کو کہتے ہیں، بوس، باسا، پیچھے ہم پڑ چکے، مختلف اس کی فارمز ہوتی ہیں، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی آسمانی آفات کی صورت میں۔ ہماری طرف سے یہ عذاب آتا ہے کس حالت میں؟ بیاتن، رات کو۔ بیات یہاں مصدر ہے، بمانی اسم فاعل، یعنی جب وہ رات کو آرام کر رہے ہوتے ہیں، او ہم قائلون، یا وہ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی سے لفظ قیلولہ ہے۔ قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے وقت آرام کے لیے لیٹنا، چاہے اس میں نیند نہ آئے، اس وقت ہم لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور جا اہا باسنا، اہلکناہا سے بدل ہے، یعنی مزید واضح کر کے بتایا کہ کیسے ہمارے عذاب آئے، کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ ایسی جیسے اردو میں ہم محاورتاً بولتے ہیں، تم نے میرے ساتھ احسان کیا کہ مجھے اتنا مال دے دیا، ٹھیک ہے، تو احسان کرنے سے بات سمجھ آ گئی تھی۔ اسی طرح یہاں فجا اہا باسنا، اہلکنا ہا سے بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن اب اس عذاب کی تین کیفیات ہمارے سامنے رکھیں۔ پہلی بات کیا کہ غفلت میں پکڑا۔ عموماً انسان رات کے وقت غفلت میں ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ پکڑا تو کیوں پکڑا؟ نصیحت دینے کے لیے. اب دیکھیں کہ کسی کی بھی پکڑ آتی ہے نا تو اس میں دو باتیں ہوتی ہیں, یا تو جس پہ وہ تکلیف آتی ہے نا اس کو سزا دینا مقصود ہوتا ہے, اور دوسرا پکڑ کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ جو دوسرے دیکھ رہے ہیں, ہم اس علاقے میں موجود نہیں لیکن ہم ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہے ہیں یا ہم اخبار پڑھ رہے ہیں یا ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو دوسرے نصیحت پکڑیں. نصیحت کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے. بعض دفعہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں یا خود اس کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر وہاں سے بچتے ہیں تو ان کے دلوں میں تقویٰ آنے لگتا ہے, اور بعض دفعہ انسان دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر اس چیز سے عبرت پکڑ لیتا ہے, اور ایسی مثالیں بے شمار ہیں جس کا اس صورت آخری تین چار جو رکوع ہوں گے اس میں دیکھیں گے. قوم لوط پر عذاب آیا رات کے وقت سوتے میں, کبھی دوپہر کے وقت عذاب آتا ہے جیسے قوم شعیب پر آیا. یہاں رات اور دوپہر کے وقت کا خصوصی ذکر بستی والوں کی انتہائی غفلت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا. اب ہوا کیا جب عذاب آیا؟ فما کان دعواہم, پس نہیں تھی پکار ان کی. کن کی؟ ہم سے مراد وہ بستیاں جن کا اوپر ذکر ہے, قریہ کی طرف نسبت ہے, وہ لوگ جو سرکشیوں میں تھے, جو نبیوں کی بات کو نہیں مانتے تھے, جنہوں نے اللہ کے حکموں کو نہ مانا. کیا تھی ان کی پکار؟ کب تھی ان کی پکار؟ اس جا اہم با سنا, جب آئی ان کے پاس ہماری پکڑ, جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب. اس کے سوا کوئی بات ان کے منہ سے نہیں نکلتی تھی. کیا؟ الا ان قالوا انا کنا ظالمین, بے شک ہم ہی ظالم تھے, قصور ہمارا ہی تھا. وہ بات جو عذاب سے پہلے آنی تھی زبان پہ, وہ عذاب کو دیکھ کے آئی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آپریشن تھیٹر پہ لیٹے ہوئے شخص کی زبان سے نکلے کہ واقعی قصور میرا ہی تھا, میں نے پرہیز نہیں کی, میں نے احتیاط نہیں کی, میں نے گاڑی ٹھیک نہیں چلائی, میں نے تیز گاڑی چلائی تو ایکسیڈنٹ ہوا. واقعی انا کن ظالمین, یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اسٹریچر پہ لیٹے ہوئے شخص کی زبان پہ یہ بات آنے یا اس کے دل کو اس کا یقین آنے کے بجائے یہ بات اس وقت آ جاتی جب وہ عمل کی گاڑی میں بیٹھا تھا, جب گاڑی چل رہی تھی تو بچ جاتا نا, ٹانگیں ٹوٹنے سے بچ جاتی, زخم کھانے سے بچ جاتا. بالکل اسی طرح جب قوموں کے اندر یہ بات اس وقت آ جاتی ہے جب وہ عمل کی گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب انبیاء کرام سامنے سے ان کو انڈیکیٹر دے رہے ہوتے ہیں, رک جاؤ, سٹاپ سائن, یہاں ریڈ لائٹ آ رہی ہے, سلو ڈاؤن, سٹاپ, نو رائٹ, نو لیفٹ, نو لیفٹ بلکہ رائٹ لے لو. اس وقت نہیں سمجھ آتی نا تو پھر ایکسیڈنٹ کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے. کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں نا, اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اب کیا فائدہ؟ اب تو تم جتنے مرضی دعوے کرو. دیکھیے دعوے کا لفظ آیا ہے, ان کا دعویٰ یہ تھا کیا کہ ہم ظالم تھے, اور دعویٰ یہاں بمانی کال ہے, اور دعا کا معنی یہاں کیا ہے؟ گڑ گڑانا. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اہل عرب کہتے تھے, اے اللہ مسلمانوں کے اچھے دعوے میں تم ہم کو شامل کر دے, یعنی اچھی دعاؤں میں. تو وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے, یہ عربی کی ایک کتاب ہے, تو اس میں دعوے کا لفظ جو ہے یعنی دعا کا لفظ دعوے کے معنوں میں, جو اصل میں دعا کا معنی ہوتا ہے. مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ کہ عذاب کو رد کرنے کی تو ان میں سکت نہ رہی, مجبوراً ان کو پھر اپنی ناحق شناسیوں کا اقرار کرنا پڑا, ہم نے نہیں مانا, اے مالک ہم نے تجھے نہیں پہچانا. لیکن فائدہ نہیں, اعتراف سود مند نہیں تھا. پولیس کو دیکھ کے اگر کوئی رکے تو کیا رکا, گاڑی ایکسیڈنٹ سے تباہ ہو گئی اب سمجھے تو کیا سمجھا. ساری زندگیاں آزادیوں کے ساتھ گزارنے والے اگر بستر مرگ پہ ملک الموت کو دیکھ کے اقرار کریں کہ انا کنا ظالمین تو کیا فائدہ؟ اس وقت چھوڑنے کا فائدہ نہیں, اب تو چھٹ گیا, عمل کی مہلت ختم ہو گئی. یہی انداز اب اگلے رکوع میں اب دیکھیں گے. اس صورت میں آپ بار بار یہ چیز محسوس کریں گے کہ جب میں آپ کو ایک رکوع میں سے کوئی بات بتا رہی ہوں گی تو اس کا ضرور ذکر اگلے رکوع کی کسی آیت سے ہوگا. یہ بھی ایک خوبی ہے اس صورت کی. یہاں انا کنا ظالمین کا لفظ ہے. اگلے رکوع میں آپ دیکھیں گے آدم علیہ السلام کی ایک دعا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو انشاءاللہ وہاں جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ گناہگار قوموں کا حال کیا ہے, کہ جب پکڑے جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں ہم ظالم ہیں. لیکن انسانی رویہ کیا مطلوب ہے, انبیاء کرام اور اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے, کہ جو ہی گناہ کیا اس سے پہلے کہ پکڑ آئے فوراً اعتراف, ربنا ظلمنا انفسنا. اور الا یہاں حسر کا ہے, اس کے عذاب کو اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں نکلتی. اس اللہ سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب عذاب آتے ہیں, جب پکڑ آتی ہے تو پھر وہ بولتی ہوئی زبانیں بند, بڑے بڑے دلائل بند, پھر یہ بھی جائز وہ بھی ناجائز, کیا فرق ہے, بڑی تیز گاڑی چلا لو کچھ نہیں ہوتا, آئی ایم اے سیف ڈرائیور, آئی ایم اے ایکسپرٹ, آئی نو ویئر آئی کین اسٹاپ, پھر یہ ساری باتیں بند. اسی طرح جب قوموں کو پکڑا جاتا ہے نا, پھر اس وقت ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے, پھر اس وقت ان کو اس چیز کا یقین آ جاتا ہے کہ ہمارے سارے دعوے جھوٹے تھے, ہم کمزور تھے, ہم جو اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں بڑا سمجھتے تھے وہ جھوٹ تھا, اصل بات یہ ہے کہ ہم ظالم تھے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ تو دنیا کی پکڑ کی بات تھی. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو ان بستیوں سے نکال لیتا ہے جہاں عذاب کے اثرات شروع ہوتے ہیں. اللہ نے کبھی کسی نبی کی موجودگی میں قوموں کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا, نبی اپنا کام کر کے چلے گئے, وہ بستی چھوڑتے ہیں اللہ کے عذاب آ گئے. اچھا, یہ ساری بستیاں ماضی کی نہیں تھیں, آج کے دور کی بستیوں کو بھی سوچئے, آج بھی کیا یہ پکڑ آتی ہے؟ کیا صرف قوم لوط پہ پتھر برسے, کسی اور قوم پہ نہیں برس سکتے؟ کل ہمارے پاس یہاں بہت اولے برسے, یہاں کا جو ویدر ہے جہاں سے میں بات کر رہی ہوں یہاں عموماً ٹھنڈ نہیں ہوتی, سنو کا تو ہر تصور ہی نہیں, لیکن ایک دم ایسے لگا بیٹھے بیٹھے دوپہر میں کہ جس سے کوئی چھت پہ پتھر گر رہے ہیں. اتنی تیز آواز تھی کہ سب لوگ باہر کی طرف گئے کہ کیا ہو رہا ہے, اور جب باہر جا کے دیکھا تو بالکل پارکنگ لاٹ اور روڈ جو تھی وہ سفید ہو رہی تھی, اتنے موٹے موٹے اولے. ایک عجیب منظر دیکھا, اور اس وقت ایک ہی دعا تھی جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں نا, پوری دعا کا اس اللہ مباعد بینی و بین خطایا, یا میں اس کے آخر میں کہ اس میں آتا ہے نا ثلج کا لفظ, برف اور اولوں سے مجھے پناہ دے. تو اس وقت دعا یہی دعا زبان پہ تھی کہ اللہ ان اولوں کو جیسے برسا رہا ہے اس طرح ہمارے بھی گناہ پاک کر دے. لیکن میں نے جو کیفیت محسوس کی جو صرف اس چند سیکنڈ کی تھی, یقین کریں ایسے لگا کہ جیسے باہر گولیاں چل رہی ہیں, چھت کے اوپر تابڑ توڑ ایسے گر رہے تھے. اور میں کھڑکی سے دیکھ کے یہی سوچ رہی تھی کہ یہ برف کے اولے ہیں نا, تھوڑی دیر میں میلٹ ہو جائیں گے, جب بارش شروع ہوئی تو وہ ساری پگھل بھی گئے, لیکن اگر یہ پتھر کے ہو سکتے کیا ممکن نہیں تھا؟ اور اتنے قریب قریب تھے. جو چیز میں نے کل فیل کی وہ کیا تھی, میں ان کو زمین پہ دیکھ رہی تھی, ایک ایک دو دو انچ کے فاصلے پہ گر رہا تھا, یعنی بالکل سفیدی کا احساس ہو رہا تھا. یہ نہیں کہ بہت سارے ہیں لیکن دور دور پڑ رہے ہیں, بالکل ایک تہہ کی طرح پڑے. تو مجھے اس وقت ابابیلوں کا لشکر بھی یاد آیا کہ جو ذات ابھی بیٹھے بیٹھے کسی کو نہیں بتا, بالکل اچانک ہوا, بالکل ایسے ہی لگا کہ جیسے کوئی بیٹھا ہے اور کام شروع ہو گیا. تو میں نے سوچا جو برف کے اولے بھیج سکتا ہے, کیا وہ بارود کے گولے اوپر سے نہیں بھیج سکتا, وہ آگ کے گولیاں نہیں بھیج سکتا؟ آج کیوں بھول جاتے ہیں ہم کہ اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی؟ آج راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ آج دوپہروں کے کیلولوں میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ غفلت میں پکڑا جانا ایک آزمائش بھی ہے کہ سنبھل نہ سکو, توبہ کی توفیق نہ ملے, کوئی تمہاری کوئی ایسے کام میں نہ ہو کہ جس میں اللہ تمہارا انجام اچھا کرے. غافل تھے زندگی بھر تو غفلت دوسری تھی, اللہ نے یہ ظاہری غفلت میں پکڑا کہ اب اس کے بعد تمہیں نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے. وہی دعا پڑھیے جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے کہ اللہ اگر تو کسی قوم کی پکڑ کا ارادہ کرے تو مجھے وہاں سے بغیر فتنے کے نکال دے. وَإِنَّ رَتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةٍ, اللہ اگر تو کسی قوم کی آزمائش یا پکڑ کا ارادہ کر ہی لے تو اللہ تو مجھے وہاں سے نکال دینا. لیکن اب آگے دیکھیے کہ میدان محشر کی کچھ باتیں ہیں. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے. کن سے پوچھیں گے؟ جن کے پاس پیغمبروں کو بھیجا گیا. یہاں مراد ہے امتی اہل قریہ. یہ اوپر سے ساتھ جڑے گا. من قریت ان ہی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایسے وقت میں ہم پھر بستیوں والوں سے پوچھیں گے. ارسلہ الیہم کیوں کہا گیا؟ حجت تمام کرنے کے لیے کہ انہی بستیوں کو پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا. تو پہلی بات اس آیت میں کیا دکھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا جن کی طرف پیغمبر آئے. اس دور میں تو پیغمبر آئے, آج کے دور میں داعی دین آئے, مبلغین آئے, پریچر آئے, دین کی بات بتانے والے آئے, وہ علماء آئے جنہوں نے کتابیں لکھ لکھ کے اپنی زندگیوں کو جاویداں کر لیا, کہ قبروں میں گئے ہوئے ان کو صدیاں گزر گئیں لیکن ان کی کتابیں آج بھی لوگوں کے لیے ایک خاموش دائی کا کردار ادا کرتی ہیں, یا کسی دائی کی زبان پہ وہ باتیں آ کے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے. اللہ ضرور پوچھے گا ان سے, اور کس سے پوچھے گا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور البتہ ہم ضرور ان کو بھی پوچھیں گے جن کو بھیجا تھا. مرسل اور مرسل کا فرق نوٹ کیجئے گا. مرسل جس کو بھیجا گیا, اسم مفعول ہے, اور مرسل کون ہوتا ہے؟ بھیجنے والا. اس لفظ مرسل سے پتہ چلتا ہے کہ رسول خود نہیں آتے, ضرور کوئی پیچھے بھیجنے والا ہے. اسی طرح آج کے دور میں اگر کوئی بندہ اللہ کے دین کے لیے چن لیا جاتا ہے تو پیچھے کوئی چننے والا ہے, اس نے چنا. کسی انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اس کام کو اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے کر لے. یہ وہی کرتے ہیں جن کو رب چنتا ہے, اور انہی قوموں کی طرف بھیجا جاتا ہے. ان بھیجتا اللہ تعالیٰ ہر ایک کی طرف ہے, کس کو کہاں بھیجنا ہے یہ نصیب کی بات ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں الذین ارسلہ سے کون لوگ مراد ہیں خاص طور پہ, اور مرسلین کی اب مختلف قسمیں ہم دیکھیں گے چند روایات کی روشنی میں. اس آیت کی شان نزول میں, یعنی اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت آتی ہے ابن بیہقی میں ابو طلحہ کی سند سے. کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا, ہم لوگوں سے پوچھیں گے. پوچھا کیا جائے گا؟ یعنی پوچھا تو لوگوں سے, امتیوں سے. یہاں سوال کیا ہے کہ لوگوں سے کیا پوچھیں گے؟ تو کہتے ہیں لوگوں سے پوچھیں گے کہ پیغمبروں کی دعوت کا تم نے کیا جواب دیا. جب ڈرانے آتے تھے, بتانے آتے تھے, خوشخبریاں دیتے تھے, تو تمہارا رسپانس کیا تھا؟ نوٹ کیجئے گا, ہر ایک سے پوچھا جائے گا. جب تمہیں دعوت ملتی تھی تو تم اس کا رسپانس کیا دیتے تھے؟ نو تھینکس کہہ کے, آئی ایم بزی, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, تھینک یو فار ٹیلنگ می, تھینک یو فار ریمائنڈنگ می, بٹ آئی ایم ناٹ اویلیبل. کیا جواب دیتے تھے یہ پوچھا جائے گا. اور پیغمبروں سے سوال کریں گے کہ تم نے ہمارے احکام پہنچا دیے یا نہیں. اللہ اکبر. پہنچانے والوں سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ حق ادا کیا کہ نہیں کیا, اللہ کا ہی کلام بتایا یا اپنے من کی باتیں بتائیں. اور جن کو جن کی طرح بھیجا گیا ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا جواب دیا. اسی طرح اس آیت کی تفسیر میں ابن مبارک بن وہب بن منبع کا ایک قول بیان کیا گیا, قیامت کے دن اسرافیل کو طلب کیا جائے گا. اسرافیل جو سور پھونکنے والے, اسرافیل لرستے کپ کپاتے حاضر ہوں گے. دریافت کیا جائے گا, لوہے محفوظ نے جو کچھ تم کو دیا تھا تم نے اس کا کیا کیا؟ اسرافیل عرض کریں گے, میں نے جبرائیل علیہ السلام کو پہنچا دیا. جبرائیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا. جبرائیل عرض کریں گے, میں نے پیغمبروں کو پہنچا دیا. پھر پیغمبروں کی پیشی ہوگی. پھر دریافت کیا جائے گا, یعنی پوچھا جائے گا, جبرائیل نے تم کو جو کچھ پہنچایا تھا تم نے اس کے متعلق کیا کیا؟ پیغمبر عرض کریں گے, ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا. یہی مطلب ہے اس آیت کا, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. شاید آپ نے اس کی شدت کو محسوس کیا کہ نہیں کیا, میرا دل کانپ گیا. اتنی بڑی چیز اس وقت میرے سامنے پڑی ہے, اور اتنی پیاری چیز ہے جو آپ کے کان اس وقت سن رہے ہیں. اللہ نے اس کتاب کو لوح محفوظ میں جمع کیا، وہاں سے اسرافیل، اسرافیل سے جبرائیل، جبرائیل سے محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کے ذریعے سے علماء کرام نسل در نسل کتابوں میں نقل ہوتا ہوا، مختلف لوگوں کی آوازوں میں نقل ہوتا ہوا، آج یہ میری اس گناہگار کی زبان سے نکل کے آپ کے کانوں تک پہنچ رہا ہے، یہ ساری گواہیاں ثبت ہو رہی ہیں. اگر ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا، کل پوچھے جائیں گے، اے اللہ پوچھ سے بچانا اور حق ادا کروانا. یہ بڑی سخت پیشی ہے، یہ بڑی خطرے والی جگہ ہے. یہ کان بڑے خوش نصیب ہیں جو ان باتوں کو سن رہے ہیں، لیکن اگر سن کے دوسرے کان سے نکال دیا تو بڑی سخت پوچھ ہوگی. سورۃ مائدہ میں بھی ہم دیکھ چکے آیت 109 میں کہ اللہ اس دن رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا، بتاؤ ماذا اجب تم، تمہیں کیا جواب دیا گیا. تفسیر مراغی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مرسلین سے سوال ہوگا پیغام کتنا پہنچایا، اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کتنا مانا. صحیح مسلم کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی اس گواہی سے کتنا ڈرتے تھے، حجت الوداع کے موقع پہ آپ نے کہا، تم بتاؤ جب تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے. سننے والوں نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، ادا کر دیا اور خیر خواہی کی. اللہ ہمیں بھی ان تین کاموں کے کرنے کی توفیق دے. اس بات کو سن کے اللہ کے نبی نے پھر کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا. اسی طرح امام احمد نے حضرت معاویہ بن جیدہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا رب مجھے بلائے گا اور پوچھے گا، کیا تو نے میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچا دیا؟ میں جواب دوں گا، بے شک میں نے ان کو پہنچا دیا. لہٰذا جو لوگ موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک یہ پہنچا دیں، یعنی یہ پیغام پہنچا دیں. پھر قیامت کے دن تم کو طلب کیا جائے گا، اس وقت تمہارے منہ بند ہوں گے، کچھ بول نہ سکو گے. سب سے پہلے تمہاری ران اور ہتھیلی بولے گی، یعنی تھائی اور ہاتھ کی پام بولے گی اور اظہار حال کرے گی. ہم سب اپنے لیے تیاریاں کر لیں، کون سے لوگ ہیں جو ہمارے پیغام کے منتظر ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہمارے پیغام کے پہنچانے سے سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں سن پا رہے، نہیں پڑھ پا رہے. کل زبانیں بند ہوں گی اور ہاتھ بولیں گے اور ران بولے گی. اسی طرح ابو الشیخ نے العظمت میں ابو سنان کا قول نقل کیا، قیامت کے دن حساب کے لیے سب سے پہلے لوح کو طلب کیا جائے گا، لوح محفوظ. دیکھیے اسے پتہ چلتا ہے انسان تو انسان، بے جان چیزوں کا بھی حساب ہوگا. یہ لوح محفوظ کو انسان نہیں ہے، ایک چیز ہے. اسی طرح لگتا ہے کہ پہاڑوں، دریاؤں، ہر ایک کا حساب ہوگا، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں. کہتے ہیں کہ لوح لرزاں ترساں حاضر ہوگی، یعنی لرز رہی ہوگی. دریافت پوچھا جائے گا، تو نے میرے احکام پہنچا دیے؟ لوح عرض کرے گی، جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرا گواہ کون ہے؟ لوح عرض کرے گی، اسرافیل. پھر اسرافیل کو طلب کیا جائے گا، وہ لرزتے کپ کپاتے حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا لوح نے تجھے پہنچا دیا؟ اسرافیل عرض کریں گے، جی ہاں. اس پر لوح کہے گی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے محاسبے کے برے نتیجے سے محفوظ رکھا. اور اس بات کو سناتے ہوئے مجھے جو بات محسوس ہوئی کہ ہماری کاپیاں بھی بولیں گی، یا آپ کے نوٹ، آپ کی نوٹ بکس بھی بولیں گی، جس میں آپ اپنے پیارے ہاتھوں کے ساتھ لکھ رہی ہیں نا، کل یہ کاپیاں بھی بولیں گی، یہ ہماری کیسٹیں بھی بولیں گی، یہ ہمارے ویب کے لنک بھی بولیں گے، یہ ہماری ویب سائٹ بھی بول بول کے لوگوں کو بتائے گی کہ بتاؤ پیغام پہنچ گیا. اب دیکھیے کہ اللہ کیسے موقع دیتے اس پیغام کو پہنچانے کے، کسی کو بولنے کا موقع دیتا ہے تو کسی کو لکھنے کا موقع دیتا ہے، اور کسی کو کمپیوٹر میں اس کو ڈالنے کا موقع دیتا ہے، کسی کو اس کو سیو کرنے کا موقع دیتا ہے، کسی کو اس کو ایڈٹ کرنے کا موقع دیتا ہے. کتنی گواہیاں اللہ تعالیٰ لیتا ہے، کتنے لوگوں کو اللہ چنتا ہے، پھر کہیں اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچتا ہے. اور کتنے ہیں وہ خوش قسمت لوگ جو اس پیغام کے لیے چنے جاتے ہیں. اللہ ہمیں کبھی محروم نہ کرنا، کبھی ایسا نہ کریں کہ ہم کسی جگہ گواہ بن سکے اور ہم گواہیاں چھپا لیں، صرف اس لیے کہ ہمارے پیٹ کے تقاضے بہت ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری اس دنیا میں جینے کے رنگ ڈھنگ ہم سے چھٹتے نہیں ہیں. ہم جو کر سکتے تھے وہ نہیں پوچھا جائے گا، وہ بھی پوچھا جائے گا کیا کر سکتے تھے، اور کیا نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا کیا، یہ بھی پوچھا جائے گا کیا کر سکتے تھے اور کیا نہیں کیا. اسی طرح ابن مبارک نے الزہد میں ایک اور روایت بیان کی اسی مفہوم کی. زیادہ روایت اس لیے ایک ٹاپک کی کوٹ کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ کا دل کھل جائے. ایک بات سن کے شاید آپ غفلت میں تھے لکھ نہیں سکے، تو دوسری کی کوئی بات نوٹ کر لیں. قیامت کے دن سب سے پہلے اسرافیل کو طلب کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے میرا حکم پہنچا دیا؟ اسرافیل عرض کریں گے جی ہاں میں نے جبریل کو پہنچا دیا. پھر جبرائیل کی طلبی ہوگی، پھر ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اسرافیل نے تجھے میرا حکم پہنچا دیا؟ جبرائیل عرض کریں گے جی ہاں. اس پر اسرافیل کی چھوٹ ہو جائے گی. غور کیجئے، اسرافیل کی بھی چھوٹ ہوگی تو چھٹیں گے. پھر اس پر پیغمبر بلائے جائیں گے، پھر ان سے دریافت ہوگا کیا میرا حکم جبرائیل نے تم کو پہنچا دیا؟ پیغمبر عرض کریں گے جی ہاں. پھر پوچھا جائے گا پھر تم نے کیا کیا؟ پیغمبر کہیں گے ہم نے امتوں کو پہنچا دیا. اور پھر امتوں سے پوچھا جائے گا کہ پیغمبروں نے تم کو پہنچا دیا تھا؟ یہ اب میری اور آپ کی باری آ رہی ہے، کیا پیغام پہنچ گیا تھا؟ اس پر کچھ لوگ تو پیغمبروں کے اس کال کی تکذیب کریں گے، اللہ ہمیں ان میں نہ کرنا، اللہم لا تجلنا منہم. اور کچھ اس کی تصدیق کریں گے، اللہم اجالنا منہم، اللہ ہمیں اس میں کرنا. پیغمبر عرض کریں گے ہمارے پاس اپنے کال کے گواہ ہیں جو ان تکذیب کرنے والوں کے خلاف شہادت دے سکتے ہیں. یعنی جب قوم کے کچھ لوگ جھٹلائیں گے تو نبی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس گواہ موجود ہیں، یعنی یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ کون ہیں؟ پیغمبر عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اس پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلبی ہوگی. غور کیجئے گا، پھر امت طلب کی جائے گی، پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا تم شہادت دیتے ہو کہ پیغمبروں نے اپنی امتوں کو میرا حکم پہنچا دیا تھا؟ امت محمدیہ یہ جواب دے گی جی ہاں. اب دیکھ ایسے نہیں لگ رہا ایک عدالت لگی ہوئی ہے، ایک طرف گواہ ہیں دوسری طرف دائی ہیں، کہیں مدعا ہیں کہیں گواہیاں پیش ہو رہی ہیں کہ اس کو جھٹلایا جا رہا ہے. جب امت مسلمہ کہے گی ہاں اللہ کے نبی انہوں نے پیغام دیا تھا، پھر وہ انبیاء کی امتیں کہیں گی جو لوگ ہمارے زمانے میں نہیں ہوئے وہ ہمارے خلاف شہادت کیسے دیتے ہیں؟ یعنی یہ کیوں دے رہے ہیں، یہ تو تب تھے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے فرمائے گا تم ان پر کس طرح شہادت دیتے ہو؟ تم تو ان کے زمانے میں موجود نہ تھے. وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس پیغمبر بھیجا تھا اور اپنی کتاب بھی اتاری تھی جس میں تو نے بیان فرما دیا تھا کہ پیغمبروں نے اپنی امتوں کو تیرا پیغام پہنچا دیا. اور آیت وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کا یہی مطلب ہے، دوسرے پارے کی پہلی آیت. اور اس میں ہم تھوڑے فرق سے اس بات کو سن بھی چکے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے. آپ دیکھیں ہم کتنے چین سے سو رہے ہیں، امن میں جی رہے ہیں. جس کی اتنی گواہیاں ہونے والی ہوں، جس کے اوپر اتنے مقدمے پڑنے والے ہیں کل، وہ اتنے چین سے سوئے گا، اس کو نیند آئے گی؟ کیا اس کا کھانے میں دل لگے گا؟ کیا آج امت سوئی بھی نہیں لگتی؟ ایسے نہیں لگتا کہ جیسے ہم آنے والے خطروں سے بالکل غافل ہو کے جی رہے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کل کیا ہونے والا، کل کتنے ٹکٹ ملنے والے، کل کتنی جرا ہونے والی ہم سے زندگی کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں. پوچھا جائے گا کہ جسم کہاں گزارا، دل وقت کہاں گزارا، جوانیاں کہاں گزاری. جب انسان دنیا میں غور کرے گا پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا موقع دیے تھے، کیا کھویا اور کیا پایا. یہ تو اس دن جا کے پتہ چلے گا. آج تو نفس کی خواہشات دبتی نہیں ہے نا، آج تو اپنی ذات ہے نا. کل پتہ چلے گا کہ متاع غرور کے سودے کیے، غفلتوں میں جیے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ کے دین کو چھوڑنے کو تیار، چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ کے حکموں کو توڑنے کے لیے تیار. کون سی زمین بنا دے گی، کون سا آسمان بنا دے گا؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے. اس وقت کسی دوسرے کا حق نہیں ہے کہ آپ کی سوچوں میں آئے. ہاں اگر آپ اپنے آپ کو اپنے سامنے پیش کریں، ایک عدالت قائم کریں اپنے اندر کی، اور اس میں اپنے آپ کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کریں اور اللہ کی طرف سے ان گواہیوں کو محسوس کریں، پھر پتہ چلے گا کس کی حق تلفیاں کر رہے ہیں، کس کو چھوڑ کے کس کو اپنا رہے ہیں، کیا زندگی گزر رہی ہے، فائدے میں کہ نقصان میں. اللہ اکبر، چند سیکنڈ دوں گی آپ کو محاسبے کے لیے اور اپنے آپ کو بھی. ایک اور مطلب بھی آپ کے سامنے رکھوں گی، والا نسلن المرسلین کا، اور وہ کیا ہے کہ ہم پیغمبروں سے پوچھیں گے تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا. یعنی امتوں سے پوچھنے کے ساتھ ساتھ نبیوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے تو پیغام دے دیا تھا، یہ بتاؤ تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا. اور یہی بات سورۃ مائدہ کی آیت ہم دیکھ چکے، 109 نمبر کی آیت تھی، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. پھر آگے کیا فرمایا، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. یہاں ایک چھوٹی سی بات، تھوڑی سی کوٹ کروا دوں جو پہلے بھی معلوم ہے، کہ جس طرح یہ گواہیاں امتیوں اور رسولوں کے ناطے سے ہیں، اسی طرح یہ گواہیاں گھر والوں کے لیے بھی ہوں گی. ہر شخص اپنے گھر کا حاکم ہے، بڑا ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ماں سے پوچھا جائے گا بتاؤ بچوں کو دین پہنچایا تھا، شوہر کو پوچھا جائے گا کیا بیوی کی تعلیم کا انتظام کیا تھا، اور کرے گا تو وہی جو خود سیکھے گا. صحیح بخاری کی روایت 5188 میں آپ جا کے اس کو خود ہی نوٹ کر سکتے ہیں. امام بھی حاکم رعایا پر، گھر کا سربراہ بھی جواب دے، اور غلام آقا کے مال پر جواب دے ہوگا. اسی طرح وہ جو روایت میں نے آپ کو بتائی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پہ، وہ صحیح بخاری میں 1739 کتاب الحج میں ہے، وہاں سے بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے دوسروں کے لیے یہ خیر خواہی کی تھی کہ تم بھی اب اس بات کو آگے پہنچا دو جو میں نے تمہیں پہنچا دی. اب دیکھیں یہ سارے سوال وہاں ہو رہے ہیں جہاں کوئی راز نہ رہے گا، پوچھا جا رہا ہے قوم سامنے، نبی سامنے، ایسے لگ رہا ہے سب ایک کٹہرے میں آ گئے. انبیاء کرام بھی کٹہروں میں کھڑے ہیں تو امتیں بھی کٹہروں میں. ابن مسعود کی روایت ہے ترمذی میں 2416 کہ انسانوں سے نجی سوال بھی ہوں گے. روایت کیا ہے، خلاصہ بتاؤں گی، کہ لا تزول قدم ان ابن آدم من عند ربه حتی یسأل عنہ خمسا. ابن آدم قیامت کے میدان میں اس جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے. ان عمرہ فی ما افنا، عمر کہاں فنا کی. ان شبابہ فی ما ابلا، جوانی کہاں پرانی کی. ان مال من این اقتصبہ، مال کہاں سے کمایا. وعین انفق ہو، اور خرچ کہاں کیا. اور 5واں سوال ہوگا، ما زامل بما علما، جو علم آ گیا تو اس پر عمل کتنا کیا. تو ہر ایک ان گواہیوں کے لیے تیار ہے، یہ سوال ہونے ہیں، چھٹیں گے نہیں. صحیح بخاری کی روایت 1413 میں بھی آتا ہے، خلاصہ ہے اس کا، کہ ہر ایک سے تمہارا رب ملاقات کرے گا اس طرح کہ تمہارے اور رب کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے یاد کروائے گا، یاد کرو فلاں کام کیا تھا. انسان کو اپنے گناہ یوں یاد آئیں گے کہ جیسے سامنے دکھ رہے ہیں. یہ جواب دہیاں ہیں، یہ طلب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ کیا کر کے آئے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم چونکہ پوری طرح باخبر تھے اس لیے یہ گواہیاں علم کی بنیاد پر ہوں گی، ہم بے خبر تو نہ تھے. سبحان اللہ، کتنا پیارا نقطہ ہے. پچھلی باتوں کو سنتے ہوئے شاید کسی کے ذہن میں آئے، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ وہاں اس لیے پوچھ رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ایسے ہی بس نبیوں کے کہنے پہ بھی با مان جائے اور امتوں کے کہنے پہ مانے. کہا یہ خوش فہمی نہ رہو، یہ تو حجتیں تمام ہوں گی، اللہ کو تو پہلی خبر ہے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، نبی اپنی باتیں کر چکیں گے، قومیں اپنی باتیں کر چکیں گی، گواہیاں ہو چکی، لوگوں نے نبیوں کی ساری کوششوں کو جھٹلا دیا، اس کے بعد اب ہماری باری ہے. تشبیہ نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہوں گی. کیسے ہی لگتا ہے کہ جیسے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد اب جج ہے، وہ اب اپنا فیصلہ دے کہ اب میں بتاتا ہوں. وہ تو لوگوں کے بات کرنے کے انداز سے سمجھ آتا ہے کہ کون بات کر رہا ہے اور کون بات بنا رہا ہے. اب فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ, یہ ہے اصل میں اس فیصلے کا سنانا. اب فیصلہ سنایا جا رہا ہے, دل دھڑک رہے ہوں گے. اب دیکھیے جب دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد جب جج بولتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے سانس کی آواز بھی نہ آئے کسی کی, کہ اب نہ جانے کیا ہوگا, قلم ٹوٹے گا یا قلم باقی رہے گا, کس کی موت کا فیصلہ اور کس کو چھوڑنے کا فیصلہ ہے. بالکل ایسی ہی گواہیاں وہاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ پھر بتائیں گے کہ ہم جانتے تھے, بعلم علم کے ساتھ, علام الغیوب تھے, الظاہر والباطن, اللہ تعالیٰ اندر کی باتیں بھی جانتے تھے اور باہر کی بھی جانتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ اب گواہیوں کی بنیاد پہ نہیں, اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلے سنائے گا. اس کو پتا تھا کس نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اللہ اکبر, اس بات کو سن کے بندے کو تسلی بھی ہو جاتی ہے اور فکر بھی لگ جاتی ہے. اگر تو اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گواہی دیتا ہے اور اس پیغام کو پہنچاتا ہے تو اطمینان ہے کہ لوگ پھر کچھ بھی کہیں اور لوگ کچھ بھی سمجھیں. شکر ہے اللہ علم کی بنیاد پہ گواہی دے گا. لیکن خوف بھی لگ جاتا ہے کہ کہیں کوئی کمی نہ آ جائے, کہ اللہ تعالیٰ وہ بات جو جان جائے جو دوسروں تک بھی نہیں کھلی. دوسرے تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ بڑی نیکیاں اور بڑے اچھے کام ہیں, لیکن اللہ کی نگاہوں میں ہم ایسی باتوں کو لے آئیں اور دنیا میں لوگوں سے چھپا لیں گے, رب سے نہیں چھپا سکتے. سورۃ نساء آیت 108 میں, 8 میں بھی ہم پڑھ چکے, 108 میں, کہ وہ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. والوزن یومئذ الحق, اور ٹھیک ٹھیک تول اس روز برحق ہے, یعنی وزن بھی برحق ہیں اور جو باتیں ہوں گی وہ بھی سچ ہیں. اس جملے کو دو طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حق ہی میں وزن ہوگا, ایک مطلب اس کا ہے, اس جملے کا, والوزن یومئذ الحق, اس کا ایک مطلب کیا ہے کہ ٹھیک ٹھیک تول اس روز ہوگی, یعنی وزن بالکل ٹھیک کیے جائیں گے. اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ حق ہی میں اس دن وزن ہوگا. ٹھیک ہے, الحق سے مراد ہے ٹھیک برابر. امتوں اور نبیوں کے معاملے کے بعد اب وزن جو ہوں گے وہ بالکل حق کی بنیاد پہ ہوں گے, سچ کی بنیاد پہ ہوں گے. حدیث جبریل میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, چند روایت سے انشاءاللہ اس آیت کو ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. دل ہی نہیں چاہتا کہ اپنی طرف سے کوئی بھی بات کریں, کیونکہ ہر حدیث ایک نئے انداز سے اس آیت کو سمجھا رہی ہے. تو کچھ روایات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اسی سے پھر انشاءاللہ ہم اس آیت کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے جائیں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو روایت ہے, یعنی حدیث جبریل کے نام سے یہ ایک مشہور روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہم تک پہنچائی, وہ کیا ہے کہ جبرائیل نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان کیا ہے. آپ اللہ کے نبی نے فرمایا, ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں اور اس کے پیغمبروں کو مانو, اور جنت اور دوزخ کو مانو, اور میزان پر یقین رکھو, اور مرنے کے بعد حشر جسمانی یعنی جسم کے ساتھ اکٹھے کیے جانے کو مانو, اور اس بات پر ایمان رکھو کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے آتی ہے, یعنی تقدیر اللہ کے حکم سے ہوگی, یعنی اللہ کے ہاتھ میں. اگر تم نے ایسا کہہ لیا تو بس قطعی مومن ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا, جی ہاں آپ نے سچ فرمایا. تو اس روایت سے بات کیا پتہ چلی, جس کے لیے میں نے یہ آپ کے ساتھ شیئر کی, کہ میزان پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے. یہ ہے اس حدیث سے ایکسٹریکٹ. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا, میں ساری چیزوں کو مانتا ہوں لیکن اس پہ نہیں یقین رکھتا کہ کل میدان محشر میں کوئی حساب بھی ہوگا, میزان رکھیں گے, ترازو تلے گی, تو یاد رکھیے کہ اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا, اپنے ایمان کی ریوائیول کرنی پڑے گی. اسی طرح ایک روایت بہکی میں باب ہے فی الباس, اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اسی طرح ابن مبارک کی روایت سے الزہد میں ہے, اور بھی حوالے ہیں لیکن اتنے ہی کافی ہیں آپ کے لیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ میزان کی ایک زبان اور دو پلڑے ہوں گے. اللہ اکبر. والوزن یومئذ الحق, ہو کے رہے گا, سچ ہے یہ بات, مان جاؤ, جھوٹ نہیں ہے یہ, یہ ہو کے رہے گا. سوال پیدا ہوتا ہے وزن کس چیز کا ہوگا اور کس طرح ہوگا, یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کے بارے میں مختلف مفسرین کی مختلف رائے ہیں، میں پوائنٹس میں لکھاؤں گی تاکہ آپ کو یاد رکھنا بھی آسان ہو۔ پہلی بات، اعمال نامے تولے جائیں گے، اس کی دلیل ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بیہقی، ان تمام کتابوں میں ابن عمر کی ایک روایت ہے، امام حاکم نے بھی صحیح روایت سے نقل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے ایک آدمی کو سب کے سامنے لایا جائے گا، اس کے 99 اعمال نامے کھولے جائیں گے، 99، ہر اعمال نامے کی لمبائی اتنی ہوگی جہاں تک نگاہ جاتی ہے، آپ کھلے میدان میں دیکھیں تو کہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنا لمبا ایک سکرول ہوگا اعمال نامہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تجھے اس میں سے کسی بات کا انکار ہے؟ کیا میرے نگران محرروں نے، یعنی فرشتوں نے، کرامن کاتبین نے، لکھنے میں کچھ تیری حق تلفی کی ہے؟ وہ شخص جواب دے گا، نہیں میرے مالک، حق تلفی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے اور آج تجھ پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے مالک، ان دفتروں کے مقابلے میں اس چھوٹے سے پرچے کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر تمام دفاتر اعمال ایک پلڑے میں اور وہ چھوٹا سا پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اعمال ناموں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور پرچے والا پلڑا نیچے پھڑ جائے گا، یعنی وہ بھاری ہوگا، یعنی اللہ کے نام سے بھاری کوئی چیز نہیں۔ تو نام اعمال میں سب سے بھاری چیز لا الہ الا اللہ، لیکن یاد رکھیے، یہ زبان کی نوک سے نکلا ہوا لا الہ الا اللہ نہیں، بلکہ دل اور خرد سے۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ نگاہ کا لا الہ، آنکھوں کا لا الہ، کانوں کا لا الہ، زبان کا لا الہ، دل کا لا الہ، ہاتھوں کا لا الہ، ہر جسم کا ایک ایک عضو بول کے کہے کہ اللہ تیرے سوا کسی کی نہیں مانوں گی، یہ اس کلمے کی اتنی اہمیت ہے کہ سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے اور نام اعمال ایک پلڑے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا۔ اسی طرح امام احمد نے صحیح سند سے ایک اور روایت ہمارے تک پہنچائی، قیامت کے دن ترازو قائم کی جائیں گی، پھر ایک آدمی کو اس ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ یہ دوسرا آپ اس کا موضوع ہے کہ نام اس میں انسانوں کا وزن ہوگا۔ پہلی چیز دیکھیے، صحیفے تو لیں گے، آپ نوٹ کر لیں، بعد میں سب کو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریوائز بھی کرا دوں گی، لیکن پہلے روایات کی روشنی میں دیکھ لیں۔ ایک شخص کو پلڑے میں رکھا جائے گا، اس چیز کو بھی پلڑے میں رکھا جائے گا جس میں اس کے اعمال کا گنتی کے ساتھ اندراج کیا گیا تھا، انٹری کی گئی تھی، ترازو اس کو لے کر جھک جائے گی، نتیجے میں اس کو دوزخ کی طرف بھیج دیا جائے گا، جو ہی اس کی پشت پھیرائی جائے گی، یعنی پلٹ کے جہنم کی طرف اس کو لے جایا جائے گا، رحمان کی طرف سے ایک منادی، یعنی پکارنے والا، بلند آواز سے پکارے گا، جلدی نہ کرو، ابھی اس کا کچھ رہ گیا ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا پرچہ لایا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں اس آدمی کے ساتھ رکھ دیا جائے گا، فوراً ترازو ادھر کو جھک جائے گی۔ اللہ اکبر، ایک پلڑے میں انسان کے ساتھ کلمہ آیا تو دوسرا پلڑا ہلکا ہو گیا، یہ وزن ہے توحید کا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ توحید اور اخلاص کتنی بڑی بات ہے۔ ایک اور روایت، ابن ابی دنیا کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر سے، کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم کے ٹھہرنے کا ایک خاص مقام ہوگا، دو سبز کپڑے پہنے وہ ایسے معلوم ہوں گے جیسے کوئی کھجور کا لمبا درخت۔ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت لمبا تھا نا، اس کے بعد سے حدیث میں آتا ہے کہ قد چھوٹے ہو گئے، اور جنتیوں کے بھی قد حضرت آدم ہی کے قد کے ہوں گے، تو یعنی ایسے لگے گا ایک لمبا درخت کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، اپنی جگہ کھڑے کھڑے دوزخ کی طرف جانے والوں کو دیکھتے ہوں گے۔ اتنی ہی دیر میں امت محمدی کے ایک شخص کو دوزخ کی طرف لے جاتا دیکھ کر پکاریں گے، احمد، میں جواب دوں گا، ابوالبشر یہ میں ہوں۔ حضرت آدم کہیں گے تمہاری امت کے اس آدمی کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. میں یہ سنتے ہی فوراً جلدی جلدی تیاری کر کے فرشتوں کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا اے اللہ کے قاصدو ٹھہر جاؤ. فرشتے کہیں گے ہم سخت خو اور طاقتور ہیں, اللہ جو حکم دیتا ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتے, جیسا حکم ملتا ہے ویسا ہی کرتے ہیں. راوی نے کہا کہ جب اللہ کے نبی ناؤمید ہو جائیں گے تو بائیں ہاتھ کی مٹھی میں داڑھی مبارک یعنی ریش کے لفظ عربی میں آتے ہیں پکڑ کر عرش کی طرف رخ کر کے عرض کریں گے میرے مالک تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے میری امت میں رسوا نہ کرے گا. فوراً عرش سے پکار آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو اور مقام میزان کی طرف اس بندے کو واپس لے آؤ. یہ ایسی ہے ہماری زبان میں کہ اپیل کرنا, اور اب ان کی اپیل سنی جا رہی ہے, اس شخص کو واپس لایا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میں پورے برابر ایک سفید پرچہ اپنی گود سے نکال کر بسم اللہ کہہ کر ترازو کے دائیں پلڑے میں ڈالوں گا جس سے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. فوراً پکار آئے گی کامیاب ہو گیا, اس نے کوشش کی کامیاب ہو گیا, اس کی نیکیوں کا وزن بھاری نکلا, اس کو جنت میں لے جاؤ. وہ شخص فرشتوں سے کہے گا اے میرے رب کے کارندو یعنی بھیجے وہ ذرا ٹھہر جاؤ میں اس معزز بندے سے کچھ پوچھ لوں جس کی بارگاہ الہی میں اتنی عزت ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے کہے گا آپ پر میرے ماں باپ قربان, آپ کون ہیں, آپ کا چہرہ کتنا حسین اور آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں, آپ نے مجھے لوٹا دیا اور میری آبرو پر رحم فرمایا. میں جواب دوں گا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہ تیری وہ درودیں تھیں جو تم مجھ پر پڑھتا تھا, آج مشکل وقت میں یہ تیرے کام آئیں. اللہ اکبر. عربی کی تفسیر مظہری ہے, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ روایت. لیکن یہ کون سا درود ہوگا جو اللہ کے نبی نے سکھایا اپنی مرضی اور اپنے طریقوں کا نہیں. اس سے کیا بات پتہ چلی کہ اللہ کے نبی کے لیے درود شریف پڑھنا بھی نامہ اعمال میں تلے گا. اسی طرح ایک اور روایت کہ جس میں انسانوں کے تلنے کا ذکر ہے, یہ صحیح بخاری اور مسلم کی ہے, صحیحین کہتے ہیں ایسی روایت کو, متفقل ہے جس میں ابو یعنی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہو اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ بڑے قداور یعنی لمبے لانگ ٹال اور موٹے آدمی قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ اللہ کے نزدیک ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی فلا نقیم لہم یوم القیامتی وزنا, سورہ کہف کی آیت ہے, نمبر نوٹ کیا جا سکتا ہے وہاں سے دیکھ کر, کہ ہم قیامت کے دن ان کے لیے تو میزان ہی نہیں رکھیں گے یعنی کافروں کے لیے تو ترازو رکھنے کی بھی زحمت نہیں کریں گے. جیسے کہتے ہیں نا بلا مقابلہ فیل, بلا امتحان فیل والی کیفیت ہوگی. ابو نعیم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس آیت کی تشریح کیا کی کہ طاقتور قوی الجثہ یعنی بہت بگ بڑے باڈی والا بہت کھانے پینے والے آدمیوں کو ترازو میں رکھا جائے گا تو ان کا وزن جو برابر بھی نہیں نکلے گا, فرشتہ ایسے 70,000 آدمیوں کو ایک دم دھکا دے کر دوزخ میں پھینک دے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ اکبر. ایک موقع پہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھے تو منافقین نے ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا, مذاق اڑایا, تو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلا کہ ابن عمر کی یہ پتلی ٹانگیں کل میزان میں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوں گی. اللہ اکبر. ایک یعنی موٹا آدمی اور مچھر کے وزن کے برابر نہیں. ابن مسعود کی ٹانگیں کیوں قیمتی ہیں؟ کیونکہ وہ استقامت کے لیے تھیں, وہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے کے لیے تھی, وہ حق کی گواہیاں دینے کے لیے کھڑی ہوئیں. آج ہمارے جسم نہیں تولیں گے. طاقت کس کی ہے, وزن کس کا ہے؟ ہماری استقامت کی. دین کا کام شروع کیا تو پورا کتنا کیا, کون چلا, کس نے بیچ میں چھوڑ دیا, کس نے آدھا چھوڑا آدھا لیا, جتنی طاقت ہوگی اتنا وزن ہوگا. اسی طرح ایک اور چیز جو قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے میزان نامے میں تلے گی یعنی میزان میں تلے گی وہ کیا ہے, ایک تیسری صورت ہے. ابھی تک ہم دو دیکھ چکے, صحیفے تلیں گے اور انسان خود تلیں گے. تیسری چیز ہم نے دیکھیں گے جو تیسری کیٹیگری ہے وہ کیا ہے کہ بعض اعمال کو مجسم بنا دیا جائے گا جسم دیا جائے گا اور ان کو تولا جائے گا صحیح بخاری میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہوں گے اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی وثقیلتانی فی المیزانی وحبیبتانی الی الرحمانی اور وہ کون سے کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی ایک اور دلیل بھی ہے ترغیب کی ایک روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی فرما رہے تھے سبحان اللہ ترازو کے آدھے پلڑے کو اور الحمدللہ پوری ترازو کو بھر دے گا صحیح مسلم کی روایت ہے ابو موسیٰ الاشعری سے اللہ کے نبی نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے اور الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے یعنی الحمدللہ تملا المیزان اس سے بھی آپ کو میزان کی دلیل ملتی ہے نا کہ میزان ایک واقعی مجسم چیز ہے یہ امیجینیشنز نہیں دی جا رہی پورے پروفز ہیں اس چیز کے کہ واقعی ترازو رہیں گے اور ہر مختلف انداز سے ہوگا جس کو انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے ابن اساکر کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے ترغیب میں بھی ہے اور بہت سارے اور بھی حوالے ہیں ابن عمر سے بھی حاکم نے پیش کیا اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت نوح نے اپنی وفات کے وقت دو بیٹوں کو بلایا اور فرمایا میں تم کو لا الہ الا اللہ کے یقین رکھنے اور اعتراف کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ آسمانوں اور زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں کو اگر میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو پہلا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور بعد والا بھاری ہو جائے گا سبحان اللہ ابو یعلا ابن حبان اور حاکم کی روایت ابو سعید الخدری سے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے موسیٰ سے فرمایا موسیٰ اگر تمام آسمان اور میرے علاوہ ان کی ساری موجودات اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو تو وہ ان آسمان و زمین کو لے چکے گا یعنی ان کا پلڑا اونچا ہو جائے گا اور یہ بلند ہوگا طبرانی میں ابن عباس سے ایک روایت اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تمام آسمان و زمین اور اس کے اندر کی تمام موجود چیزیں اور دونوں کے درمیان کی کائنات اور زمینوں کے نیچے کی چیزیں یعنی زمینوں کے نیچے کی مخلوقات سب کو لا کر میزان کے ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو یہ ان سب سے وزنی ہوگی سبحان اللہ چلیے ایک اور چیز جس کا میں نام اعمال میں وزن ہوگا جو تلے گی بھاری ہوگی کیونکہ اگلی آیت کو ساتھ ہی لیتے ہیں تو اس میں ثقلت کی بات آ رہی ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون پس جن کے پلڑے بھاری ہو گئے وہی فلاح پانے والے ہوں گے اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون کہ جس کے پلڑے بھاری ہو گئے وہی فلاح پانے والے ہیں موازین موزون کی جمع ہے تولے جانے والے اعمال مراد ہیں یعنی نیکیاں امام مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد نیکیاں ہیں بعض کہتے ہیں موازین میزان کی جمع ہے تو اس سے مراد نیکیوں کا پلڑا ہے دیکھیں تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے ہر شخص کی میزان جدا جدا ہوگی سبحان اللہ لفظ موازین جمع میں آیا نا اس سے کیا پتہ چلا بہت بڑا کر کے لکھیے گا ہر بندے کی اپنی ترازو ہوگی ایک تول ترکڑی نہیں ہے کہ جس میں سب کو تول رہے ہیں ایک بیلنس نہیں ہے وہاں مختلف طرح کے بیلنس ہوں گے دیکھیے کہ ہر ترازو دو پلڑوں والا نہیں ہوتا دنیا میں بھی آپ دیکھیے جس میں سونا تولتے ہیں وہ ایک ہی ترازو ہوتا ہے نا دونوں طرف نہیں ہوتے تو لفظ موازین جمع اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بندے کا اپنا ترازو ہوگا تاکہ ڈنڈی نہ مار سکے ہر ایک کے لیے الگ ہوگا برانڈ نہیں ہوگا کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے بعد میں تولے ہیں تو اب اس میں تھوڑا وزن آ گیا ہے کیسے اللہ حجتیں پوری کرتا ہے اور المفلحون سے مراد کون ہے وہ لوگ جو نجات پائیں گے کیونکہ مسلمان گناہ گار جن کی مغفرت ہو جائے گی وہ عذاب سے نجات پا لیں گے مگر چونکہ ان کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی اس لیے ثواب نہیں پا سکیں گے. اللہ اکبر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نامہ اعمال میں وزنی کون سی چیزیں ہوں گی. ابھی تک جو باقی چیزیں دیکھیں اس میں ہم نے لا الہ الا اللہ کو دیکھا تھا, سبحان اللہ و بحمدہ کو دیکھا. ایک الگ سے لسٹ آپ بنا لیجئے تو آسانی رہے گی. بھاری چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پھر دوسری چیز سبحان اللہ و بحمدہ. تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہوگی؟ پہلے روایت لکھاتی ہوں پھر اس میں سے انشاءاللہ خص کیا جائے گا تو آپ کو بتایا جائے گا. ابو داؤد, ترمزی, ابن حبان اور ابو دردہ کی روایت ہے. ترمزی نے کہا کہ حسن اخلاق سے بھاری میزان میں کوئی چیز نہ ہوگی, یعنی اچھا اخلاق. یہ تیسری اگلی چیزیں لسٹ میں آپ ڈال سکتے ہیں, اچھا اخلاق بھاری ہوگا. اسی طرح بزار, طبرانی, ابو یعلیٰ, ابن ابی دنیا اور بہکی نے حسن سند سے بیان کیا, اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر سے کہا کیا میں تجھے دو خصلتیں بتاؤں جو پشت پر تو ہلکی ہیں, یعنی جن کو اٹھانا بہت آسان ہے, بہت یہ ہلکی چیزیں ہیں, مگر میزان میں دوسری تمام چیزوں سے بھاری ہوں گی. ابو ذر نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے. پہلے یہ بتائیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ضرور بتائیے, آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو بھی بتایا جائے؟ پوچھیں اپنے آپ کو, سننا چاہتی ہوں؟ تو پھر سنیے اور پھر ماننے کے لیے تیار رہیے. فرمایا حسن خلق اور زیادہ خاموشی کو اختیار کرنا, خاموش رہنا, ٹاکیٹو نہیں ہونا. اللہ اکبر. آج کے دور میں کتنا ضروری ہے اس کو عام کرنا. آج تو بولنے کا کلچر ہے, جو جتنا بولتا ہے اتنا کامیاب ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے ابو ذر کے لیے خاموش رہنا مشکل نہ ہو لیکن ہمارے لیے مشکل ہو. اس کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں؟ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان دونوں کے برابر مخلوق کا کوئی عمل نہیں. دیکھیے خاموشی کہتے ہیں نا, بولنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے. نجا من سمت, چپ رہنا کامیابی ہے. جتنا بولتے ہیں نا اتنی غلطیاں کرتے ہیں. اللہ کرے ہماری زبانیں اللہ کے کلام کے سوا بات ہی نہ کریں. امام احمد الزہد میں حازم نامی ایک شخص کی روایت نقل کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا. حضرت جبرائیل اترے اور پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا فلاں شخص ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اولاد آدم کے تمام اعمال کا وزن ہو سکتا ہے لیکن رونے کا وزن نہیں ہو سکتا. اللہ ایک آنسو سے آگ کے سمندر کو بجھا دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب آنکھ آنسو بہاتی ہے تو اللہ تمام جسم کو اس کی وجہ سے دوزخ پر حرام کر دیتا ہے, اور جب قطرہ رخسار پر بہتا ہے تو اس چہرے پر بد رونقی اور ذلت نہیں چھائے گی. ہر چیز یعنی عمل کا ایک اندازہ اور وزن ہے, مگر کسی قوم میں اگر کوئی شخص اللہ کے سامنے اس کے خوف سے روتا ہے تو اس کا ایک آنسو آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے. تو اللہ کے خوف سے رونا یہ نام اعمال کو بہت بھاری کرے گا. کتنا روتے ہیں سچ بتائیے؟ روتے تو بہت ہیں, غم تو بڑے ہیں جان کو لگے ہوئے, آنکھ تو خشک ہوتی نہیں. یا تو بیٹیوں کے غم میں, یا بیٹوں کے ہیں, یا شوہر کے ہیں, یا سسرال کے ہیں, یا ہم ستائے ہوئے ہیں, یا ہماری بیٹیاں ستائی ہوئی ہیں, یا ہمارے گھر میں مال کی کمی ہے, یا ہمارے بچوں کی رسک جاب چلی گئی. لیکن جو رب کے خوف سے روئے گا اسی کو خوش بختیاں ملیں گی. اللہ اکبر. اسی طرح یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ میزان کی ایک زبان ہوگی اور دو پلڑے ہوں گے, نیکیاں اور بدیاں تلیں گی, شکلیں بدلیں گی, اور انسان کے اعمال خوبصورتیوں کی صورت میں بھی آئیں گے. ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ خوبصورت انسان کی شکل میں آتی ہیں, اور برائیاں جو ہیں وہ بری شکل کی اس کی بن کے سامنے آتی ہیں, اور اس کے ساتھ پھر قبر میں وہ دونوں رہتے بھی ہیں جیسا کوئی شخص ہوگا. کیونکہ ایک روایت ہے میرے پاس لیکن اس کی سند ضعیف ہے اس لیے میں نقل نہیں کرا رہی, لیکن وہی مفہوم الحمدللہ بعض مختلف جگہ سے ملتا ہے, اور جس کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کی نیکیاں اور بدیاں بھی جسم بن کے انسان کے پاس آئیں گی. ایک اور روایت، ایک اور چیز جو انسان کے نام اعمال میں آئے گی، ابن مبارک نے حماد بن ابی سلیمان کا بیان نقل کیا، قیامت کے دن ایک شخص کو اپنا عمل حقیر دکھائی دے گا. دنیا میں بھی حقیر دکھیں گے نا، پھر ہی وہاں ہوگا. بعض کو تو دنیا میں اپنے بہت بڑے دکھتے ہیں نا، اپنا عمل حقیر دکھائی دے گا. اتنے میں ایک چیز بادل کی طرح آ کر میزان کے پلڑے میں گر جائے گی، اور فرشتہ یا کوئی اور، یعنی اتنی امانت ہی حدیث نقل کرتے ہوئے کہ جو بات نہیں سمجھ آتی تھی ویسے ہی لکھ دیتے تھے کہ فرشتہ کہے گا یا کوئی اور کہے گا. کیا کہے گا؟ یہ وہی نیکی ہے جس کی تعلیم تو لوگوں کو دیتا تھا، تیرے بعد وہ نیکی نسل در نسل چلتی رہی، یہاں تک کہ آج اسی کا تجھے اجر دیا جا رہا ہے. ایک اور سند سے بھی یہ روایت ہے، اللہ تو ہمارے ساتھ اس سے معاملہ کر دے. یا اللہ باقی رہنے والی نیکیاں کرنے کی توفیق دے، نسلوں میں جاری رہنے والی نیکیوں کی توفیق دے. یا اللہ ضائع ہونے والی، ڈیلیٹ ہونے والی، ختم ہونے والی نیکیوں کا ذریعہ نہ بنا. بعض دفعہ انسان نیکی کرتا ہے لیکن ضائع ہو جاتی ہے. شیطان انسان سے 70 نیکیاں کرواتا ہے تاکہ ایک گناہ کرے اور وہ ساری نیکیاں ڈیلیٹ ہو جائیں. اتنے صبر والا ہے کہ بندے سے خوب نیکیاں کراتا ہے اور پھر ضائع کرواتا ہے. میں نے پچھلے دنوں اس چیز کو محسوس کیا اور میں اس کا درد محسوس کرتی ہوں، آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں. آپ لوگوں کا جو بھی کام ہوتا ہے، الحمدللہ جو بھی بات ہے آلموسٹ ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو ہم لوگ اپنا جو بھی کرتے ہیں وہ ایک فولڈر میں ریکارڈ یہ لوگ سیو کر کے رکھتے ہیں. تو چند دن پہلے کیا ہوا کہ ایسی میری غلطی ہے، میں اس کو بھی مانتی ہوں، تو مجھے لگا کہ بہت کچھ ادھر بکھرا والا آرگنائز کر دوں. میں نے دیکھا کہ ایک فولڈر جو تھا وہ دو جگہ دکھا، تو میں نے کہا کہ پہلی جگہ کہہ رہے ہیں کم ہے تو میں اس کو ڈیلیٹ کرتی ہوں. میں نے ڈبل چیک کیا، وہ دوسرے فولڈر میں بھی تھا اور ادھر بھی تھا. اور یہی آپ کے آر کے بی کی شروع کی جو پارے تھے، دوسرا تیسرے چوتھا پارا کچھ، اس کا فولڈر تھا وہ آر کے بی کا. اب میں نے اپنے حساب سے اس کو ڈیلیٹ کیا. پھر اس نے پوچھتے ہیں وہ کہ اچھا واقعی شور ہے، میں نے پھر شور کیا. پھر اس کے بعد ریسائیکل بن میں جاتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. پھر اس کو بھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا بعد میں، کہ شکر ہے کچھ جگہ بنی. اور میں بڑی خوش تھی کہ میں نے ایک چیز ڈسکور کر لی. یعنی دیکھیں، جب بندہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو غلط نہیں لگتا. یہ نوٹ کروانا چاہ رہی ہوں کیونکہ اگلے رکوع سے تو بہت ساری حقیقتیں ہم پہ کھلیں گی. خیر، میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا پورے اطمینان سے. پھر اس کے چند دن بعد کسی پچھلی آڈیو کی ضرورت پڑی، جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی ضرورت پڑی، مجھے بھی کچھ دیکھنا تھا. اب جو مین پہ فولڈر تھا وہاں فولڈر نہیں دکھا، پریشان ہو گئے. خیر، میں نے تو دیکھا کیا ہوا، سمجھ نہیں آئی کیا ہوا. دیکھا تو جو میں نے ڈیلیٹ کیا اصل میں وہ اسی کی ایکسٹینشن تھی، اور میرے سے اوریجنل فولڈر ڈیلیٹ ہو گیا. آپ میرے دل کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تقریباً آپ کو ایک سال جو میں نے پڑھایا وہ میرا ڈیلیٹ ہو گیا. غم لگ گیا، فوراً پوچھا کہ بتائیں کہ اس کا بیک اپ ہے. خیر، کچھ بیک اپ تھا، کچھ نہیں. اب تو جان پہ بنی کروں کیا. اتنی میں نے تکلیف محسوس کی، اتنی تکلیف محسوس کی. اس دن مجھے یقین آیا کہ انسان کی نیکیاں کیسے قیامت کے دن ڈیلیٹ ہوں گی. ایک کلک نے ساری نیکیاں ڈیلیٹ کی. خیر، پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ بس اپنے کاموں پہ راضی ہے. ذکر کیا کسی سے، پھر انہوں نے دیکھا، کہا کہ واقعی ڈیلیٹ ہے، پورے کمپیوٹر میں وہ نہیں تھا. میں نے کہا مجھے تو چاہیے، میں کیا کروں. بیک اپ میں بھی کچھ تھا، کچھ نہیں تھا. پھر کہاں سے واپس بلوایا اس فولڈر کو، یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے. یعنی پیچھے مین سرور سے وہ واپس آیا. اللہ ایسی عقلوں کو مزید سمجھ دے، اور دین کے ایسے مزید معاون اور مددگار ہمیں دیتا ہی رہے کہ جن کو اللہ نے اپنے کاموں کے لیے چنا ہوا ہے. یعنی انہوں نے پیچھے ہمارے سے نکل گیا، سب چلا گیا، لیکن جہاں کہیں جا کے سیو ہوتا ہے اس میں وہ کہیں فولڈر رکھا ہوا تھا بھی، اور پھر انہوں نے اس کو واپس لیا. کتنی محنت ہوئی، کتنا ٹائم لگا، وہ سارا فولڈر واپس کاپی ہوا ہمارے کمپیوٹر پہ. اور انہوں نے بتایا کہ یہ ابھی کیوں باقی ہے. اس لیے باقی ہے کہ ابھی اس پہ دوبارہ کچھ ری پیس نہیں ہوا تھا. ایسے ہی نا جیسے آپ جگہ خالی کرتے ہیں ٹیبل پہ، پھر دوبارہ کچھ رکھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں خالی تو آپ لوگوں نے کر لیا ہوا تھا، لیکن ابھی اس کے اوپر اب دوبارہ کچھ سیو نہیں ہوا تھا، تو یہ اپنی جگہ پہ سیو تھا. اگر آپ کو کچھ دن کے بعد خیال آتا اور اس کے اوپر نئی میموری آ چکی ہوتی تو وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہوتا. آپ وہ میرا لمحہ نہیں سوچ سکتے کہ جب وہ فولڈر کی فائلیں واپس آ رہی تھی، یقین کریں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مردے زندہ ہو رہے ہیں، یہ میرے مردے زندہ ہو رہے ہیں، میں دوبارہ واپس آ رہی ہوں. ایک لمحے کے لیے سوچا اللہ اتنی جلدی نیکیاں ضائع ہو گئیں، ڈیلیٹ ہو گیا، صدقہ جاریہ نہیں بنی میری وہ محنت. رونا بھی خوب آیا، تکلیف بھی ہوئی، سبق بھی سیکھا، عبرت بھی آئی، دعائیں بھی مانگی کہ اللہ ضائع ہونے والی نیکیاں نہ کرنا, کروانا کروانا کہ سب ضائع ہو جائے. میں نے کہا یہ کچھ فائلیں کیوں گئیں جو سب آ گیا واپس الحمدللہ, کچھ کیوں نہیں آیا؟ اور پھر میں خود ہی مسکرا دی. پتہ کیوں؟ میں نے کہا نہیں, میں کتنی خود غرض ہوں, ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں, اللہ نے پتہ نہیں اس میں کس کس کے ٹکڑے لگوانے ہیں, کس کس کی منتیں کروانی ہے, کس کا ہاتھ لگنا ہے, اور ان کے یہ نسل در نسل صدقہ جاریہ جانے, کیونکہ اب ساری واڈیوز ویب پہ ڈالیں گی انشاءاللہ, صدقہ جاریہ بنیں گے نا, کسی کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کہاں سے آیا کہاں گیا. یعنی عجیب کہانیاں دلوں پہ وار ہوتے رہتے ہیں, اور انسان ہر وقت خود سے باتیں کرتا ہے, اللہ یہ کہاں کس کے ٹکڑے لگ رہے ہیں, کس کو تو نے اس دن شاید میں نے اتنے خلوص سے بات کی ہوگی کہ تو نے اس بات کو اب یہاں کے لگوا دیا, شاید کہتے ہوئے میرے میں خلوص نہیں تھا تبھی وہ میرا ڈیلیٹ ہو گیا. تو کبھی کوئی مان نہ کرے, کبھی اپنی نیکیوں پہ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے اس لیے کہ دشمن پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیے آگے چلتے ہیں اگلی چیز پہ, نیکیوں کی کے پلڑے میں. طبرانی کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے, کہتے ہیں میں نے خود اللہ کے نبی سے سنا, جو شخص کسی جنازے کے ساتھ جائے گا اس کے لیے میزان میں نیکی کے دو قیرات جو کوہ طور کے برابر ہوتے ہیں وہ ہوں گے. یعنی ایک قیرات جو ہوتا ہے نا, یہ کوہ احد, شاید میں نے طور بول دیا, ابھی میں آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں, پہلے حدیث نوٹ کر لیجئے. جی کہتے ہیں کہ جو شخص کسی جنازے کے ساتھ جائے گا اس کے لیے میزان میں نیکی کے دو قیرات جو پہاڑ کے برابر ہوں گے رکھے جائیں گے. اگلی چیز جو نامہ اعمال میں بھاری ہے حدیثوں کی روشنی میں, وہ کیا ہے؟ جنازے کے ساتھ جانا. آج کیا ہوتا ہے, کون جائے جنازے کے ساتھ؟ تیسرے دن جائیں گے, سوئم ہوگا وہاں, رشتہ دار بھی ہوں گے, کھانا پانی بھی ہوگا, جہاں جا کے ایک ثواب ملنا تھا قیرات, سونے کے پہاڑوں جیسا ثواب ملتا تھا, وہاں تو ہم جاتے نہیں, اور جس کا کوئی اجر نہیں بلکہ گناہ کا احتمال ہو سکتا ہے, وہاں چاہتے ہیں کہ چلو دنیا کو خوش کر لیں. یہی ہے نا ترجیحات جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو نیکیوں سے محروم کرتے ہیں. چلیے اگلی چیز, حضرت عائشہ کی روایت ہے. میں آپ کو پہلے آپ روایت لکھا رہی ہوں پھر چیز بتا رہی ہوں تاکہ ہم اس چیز کو محسوس کر سکیں کہ ہم نے پہلے اللہ کے نبی کی بات کو حوالے کے طور پہ نوٹ کیا, پھر اپنی عقل کو استعمال کیا, اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اسی کی توفیق دے. اللہ کے نبی نے فرمایا, فرض نماز کا اللہ کے نزدیک ایک وزن ہے, جو شخص فرض نماز میں کچھ کمی کرے گا اس سے اس کی کمی کی حساب فہمی ہوگی. یعنی فرض نماز نہ ہوگا تو اس کا حساب ہوگا. اسی کے لیے ایک اور روایت ہے ابو داؤد سے, حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت ہے یہ, فرض نماز میں اگر کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے, دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں, اگر کچھ نوافل ہوئے تو فرض کی کمی نوافل سے پوری کی جاتی ہے. تو ان دونوں روایتوں کو سننے سے جو ہم نے اپنے لیے بات اخذ کی وہ کیا کی, کہ فرض عبادات کا وزن ہے. دیکھیے فرض کا بہت وزن ہے, جتنا زیادہ انسان فرض کو کرے گا اتنا ہی زیادہ یعنی اس کا وزن بھاری ہوگا. فرضوں کو چھوڑ کے آپ ساری ساری رات کی باتیں بھی کر لینا, وہ راکھ کی طرح ہوں گی, وہ ایک پتے سے بھی ہلکی ہوں گی اگر آپ نے فرض نماز نہیں پڑھی اور پوری پوری راتیں جاگیں یا کئی کئی دن کے وظیفے کیے, وہ چیز انسان کی فائدے کی نہیں ہوگی. چلیے ایک اور چیز روایت پہلے بتاؤں گی, طبرانی میں روایت ہے, الاوسط کتاب کا نام ہے, حضرت جابر سے, اللہ کے نبی نے فرمایا, قیامت کے دن بندے کی ترازو میں سب سے پہلے اس نفقے کو رکھا جائے گا جو بندہ اپنے گھر والوں کے لیے کرے گا. نفقہ کس کو کہتے ہیں؟ نفقہ یہ آپ کا گروسری کا خرچہ ہے. جو شوہر اپنے گھر والوں کی کفالت پہ خرچ لگاتا ہے نا, وہ خرچہ اس کا قیامت کے دن تولا جائے گا. سبحان اللہ, یہ بات کیوں کہی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں باہر بڑے فیاض ہیں, دعوتیں پارٹیاں ہوٹلیں, اور گھر والوں کی باری آتی ہے تو خرچ میں کمی ہے. نہیں, گھر والوں پہ لگاؤ گے تو وہ سب سے پہلے خرچ ہوگا. تو یہ اگلی چیز ہے جو نام اعمال میں انسان کے وزن پیدا کرے گی انشاءاللہ تعالی. اگلی چیز پہلے روایت, صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, جس نے اللہ کے وعدے کو سچا جانتے ہوئے اور ایمان رکھتے ہوئے کوئی گھوڑا یعنی اپنے جہاد یا دوسرے مسلمان مجاہد کے لیے, یہ کمنٹ انہوں نے دیا ہے بریکٹ میں, کوئی گھوڑا روک رکھا ہوگا تو اس گھوڑے کا کھانا پینا لید اور پیشاب سب کچھ قیامت کے دن اس کی میزان یعنی نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا. سبحان اللہ. تو اس سے کیا بات پتہ چلی؟ اگلا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا. اور اس سے جو وزن والی چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے دین کے دفاع کے لیے انسان خرچ کرتا ہے. یہ گھوڑے تلیں گے نا تو آپ کی گاڑیاں بھی تلیں گی اور آپ کے پیٹرول بھی تلیں گے. اگر اس کا پیشاب تلتا ہے یا اس کا کھانا تلتا ہے تو آپ کی گاڑیوں کا آئل اور گیس بھی تلے گی جو آپ اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں, جو مسجدوں تک جانے کے لیے لگیں, جو قرآن کی کلاسز تک جانے کے لیے لگیں, یعنی دین کا دفاع خالص ہے. ویسے تو آپ اچھی نیت سے ہر سارے دن گاڑیوں میں رہتے ہیں الحمدللہ, لیکن جہاں اللہ کے دین کا دفاع ہے. میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ آپ کے ہر نیکی کے عمل پہ, کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو مجاہد, تو مجاہد کیوں ہے؟ اللہ کے دین کا دفاع. تو علم کا سیکھنا سکھانا بھی تو دین کا دفاع ہے نا. یہ نظریاتی جہاد ہے. آپ سرحدوں کو کی حفاظت کر رہے ہیں. ایک ملکی سرحدیں ہوتی ہیں, ایک نفس ذہنی سرحدیں ہوتی ہیں. اور آج کے دور کا جہاد جو ہے نا, یہ ملکی جہاد نہیں رہا. اب زمین کے ٹکڑوں کی اتنی اہمیت نہیں رہی, اب ذہن کے ٹکڑوں کی اہمیت ہے. انٹلیکچوئل وار ہے. اس وقت آپ نے میڈیا کا حصار کرنا ہے, اس وقت نیٹ کو اپنے محفوظ کرنا ہے, اس وقت نوجوان نسلوں کے ذہنوں کو اپنے محفوظ کرنا ہے. انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ چلے, پھر اس سے آپ کو لگے گا کہ اللہ کا دین بدل رہا ہے. ملک فتح ہوتے جائیں کچھ نہیں ہوتا, ذہن نہیں فتح ہوتے جب تک. ذہنوں کو فتح کر لیں گے ملک خود ہی فتح ہوں گے. اس لیے ایسے تمام خرچ اخراجات جو ایسی چیزوں پہ اٹھتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کل تلیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کی گندگی, اس کا پیشاب اگر ہو رہا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ گاڑیوں میں سے جو دھواں نکلتا ہے یا آپ کی گاڑیوں میں جو کچرا آ جاتا ہے, اللہ چاہے گا تو وہ بھی تولے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. طبرانی کی ایک روایت ہے اسی مضمون کی, حضرت علی سے, اللہ کے نبی نے فرمایا, جس نے کوئی گھوڑا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے باندھ رکھا تو گھوڑے کا چارہ اور نشانات قدم قیامت کے دن اس کی نیکیوں کی میزان میں رکھے جائیں گے. سبحان اللہ. ما قدموا وآثارہم, تو وہ ڈسٹینس جو آپ کور کرتے ہیں نا وہ بھی نوٹ ہوگا. کتنی دور سے چل کے جاتے تھے, کتنی دور گاڑیاں جاتی تھیں. اور آپ کمپیوٹر پہ سننے والوں کے نام, پھر اس سے کیا خوشخبری ہوگی؟ کتنی مشکل سے آئے, کتنی میموری لگی آپ کے کمپیوٹر پہ, کتنا خرچہ آپ کا آیا, آپ کا لیپ ٹاپ کتنے کا آیا, آپ نے جو زبردستی کر کے لے لیا کہ مجھے اپنا الگ سے چاہیے. اور آپ نے کتنی مشکل سے سیکھا اس کے کلک کرنے, اور ماؤس پہ آپ کے جتنے ہاتھ لگے اور کی بورڈ پہ آپ کے جتنے اثرات لگے, یہ سارے کل قیامت کے دن تلیں گے. آپ کے پینوں پہ لگے ہوئے نشان تلیں گے, آپ کے ہاتھوں کا آیا ہوا پسینہ تلے گا انشاءاللہ, اور آپ کی کاپیوں کے صفحے تلیں گے. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ موٹی کاپیاں استعمال کریں, وہ چھوٹے سے پرچے کو بھاری کر سکتا ہے, پیچھے آپ سن چکے ہیں. اللہ اکبر. چلیے اگلی چیز پہ چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے, پہلے روایت اور پھر اس کا انشاءاللہ آپ کو نام بھی بتا دوں گی. صحیح سند ہے, حسن درجے کی سند ہے, حضرت علی سے اصفہانی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا, اٹھو اور اپنی قربانی ذبح ہونے کے وقت اس کے پاس خود موجود رہو. یہ نوٹ کیجئے گا بات, یعنی جو قربانی کر رہا ہے وہ خود بھی وہاں موجود ہو. جو قطرہ اس کے خون کا ٹپکے گا وہ تمہارے لیے ہر گناہ کی مغفرت کا سبب ہوگا. خوب سن لو, اس کا خون اور گوشت لا کر 70 گناہ کر کے تمہاری میزان میں قیامت کے دن وزن کے ساتھ رکھ دیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ سن کر ابو سعید نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کیا یہ حکم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے؟ کتنے حریص ہوتے تھے نا, کہا کہ شاید آپ نے اپنی بیٹی سے کہا تو یہ نیکی صرف انہی کے حصے میں آئے گی یا آپ کے گھر والوں کے لیے. فرمایا, آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, امتیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دین کتنی جسٹس والا ہے. یہ نہیں کہ پریسٹ کوئی نیکی کرے تو اس کی نیکی کا بہت وزن ہے اور مقتدی کوئی نیکی کرے تو اس کا کم ہے. تو کیا پتہ چلا کہ قربانیوں کے گوشت بھی تلیں گے, یہ خون بھی تلے گا. اسی طرح ایک اور روایت, اگلی چیز جو ہمارے نام اعمال میں تلے گی، بہکین ابن مسعود سے اور ابن حبان ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے، اور ایک اور روایت میں ابو ہریرہ سے بھی یہ نقل کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے وضو کر کے صاف پانی سے وضو کا پانی پونچھ لیا تو اس کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں اگر وضو کر کے کوئی پونچھ لیتا ہے پانی کو، ڈرائی کر لیتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو یہ افضل ہے، کیونکہ قیامت کے دن دوسرے اعمال کے ساتھ وضو کو بھی طلب کیا جائے گا. سبحان اللہ، آپ کے وضو کا پانی جب کہ جسم پہ رہ جاتا ہے یہ بھی تلے گا. ابن ابی شیبہ نے مصنف میں لکھا کہ سعید بن مسیب، یہ تابعی تھے، انہوں نے یہ وضو کے بعد رومال کو پسند نہیں کرتے تھے. کیا کہتے؟ فرمایا اس کا بھی نیکیوں کے ساتھ وزن کیا جائے گا. اللہ اکبر. چلیے اگلی چیز نوٹ کرتے ہیں. پہلے روایت طبرانی کی روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں میں نے ایک اونٹنی اللہ کی راہ میں دے دی، پھر اس کا بچہ خرید لینے کا ارادہ کیا. پہلے اونٹنی دی تو بچہ بھی ہو گیا اس کا، تو کہا چلو بچہ میں خرید لیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا، فرمایا رہنے دو، قیامت کے دن یہ اور اس کی اولاد سب تمہاری میزان میں آئے گی. اللہ اکبر، آپ کے صدقے قربانیاں. اگر کچھ نیت کی تھی کچھ ایکسٹرا دے دیا تو وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں تلے گا کل قیامت کے دن، اللہ نے چاہا تو. اگلی چیز پہلے روایت ذہبی نے عمران بن حسین سے روایت کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن علماء کی روشنائی یعنی انک سیاہی اور شہیدوں کے خون کا وزن کیا جائے گا. اور علماء کی روشنائی شہیدوں کے خون سے بھاری نکلے گی. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے پلڑے بھاری ہوئے وہ فلا پائیں گے. علم کی اتنی شان ہے کہ اس کی روشنی اس کی سیاہی شہیدوں سے بھی زیادہ ہے. وقت کے وقت کی بات ہے نا. دیکھیے کبھی جان دینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ دشمن سرحد پہ کھڑا ہے، اور کبھی کبھی علم دینا لازمی ہوتا ہے کیونکہ دشمن ذہنوں کی سرحدوں کے پاس کھڑا ہے. اور کیا انسان کے نام اعمال میں وزن ہو کرتا ہے؟ ابھی تک تو میں نے آپ کے ساتھ یعنی حدیثوں کے ساتھ ساتھ ساتھ لیا، اگر آپ پوری باتوں کو ایڈ اپ کر لیں، خلاصہ کر لیں، تو بات کیا پتہ چلتی ہے کہ انسان کے نام اعمال میں جو وزن ہوگا نا وہ خلوص کا ہوگا. اخلاص، اخلاص کتنا تھا؟ دیکھیں یہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے. سورۃ بینہ کو اس کی دلیل پہ لکھ لیجئے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفا. اور اخلاص پہ جو روایات ہیں، انما الاعمال بالنیات، جتنا خلوص زیادہ ہوگا نا اتنی نیکی قبول ہوگی. خلوص کی کمی نیکیوں کو برباد کر دے گی. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گی چھوٹی سی. آپ دیکھیے کہ کسی کے پاس، آپ کے پاس $2,000 تھے، مثال دیتی ہوں، آپ نے اس کو خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ساتھ ہی ساتھ نیت بدل لی، کسی کی مجبوری پہ دی، کیا کریں آپ فنڈ ریزنگ میں آئیں، اتنے بڑے آدمی ہیں شہر کے، اگر نہ دیا تو بےزتی ہوگی، لاؤ مرے باندھے $2,000 کا چیک کاٹا دے دیا. آپ نے کیا کیا، $2,000 کو آپ نے زیرو سے ملٹی پلائی کر دیا. زیرو کیا ہے؟ اخلاص کی کمی. $2,000 انٹو زیرو از اکول ٹو زیرو. اور اگر آپ $2,000 کو خلوص کے ساتھ لیتے تو آپ کا خلوص کیا ہے؟ ایک. اس کو ایک سے سمجھے، عام درجے کا خلوص ہے تو ایک ہے. آپ نے $2,000 اسپینڈ کیے فی سبیل اللہ کسی بھی نیکی کے کام میں، تو 2,000 × 1 = 1، آپ کو $2,000 کا پورا ثواب ملے گا. خلوص بہت زیادہ تھا، دیے $2,000، دل چاہ رہا تھا کبھی $10,000 ہوتے تو وہ دیتا، تو آپ کا یہ جو 1 ہے نا یہ 10 میں بدل جائے گا. آپ کی نیت بڑھ گئی نا، 10 گنا نیت ہو گئی. اب دے ذرا $2,000 کو ضرب 1 10 کے ساتھ. آپ یہ سارے فگر لکھیں گے اپنے نوٹس میں، کیا ہوگا؟ آپ کے 2000 کتنے ہو گئے؟ 20000 ہو جائیں گے۔ اور خلوص بڑا، ہائے اللہ میں نے صرف 10000 دیا ہے، ان کو تو ضرورت 100000 کی تھی۔ اللہ میرے پاس ہوتا میں ضرور دیتی، چلو جو ہے وہ تو کروں، بسم اللہ تو کروں، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی دے دے بعد میں۔ بس اب آپ نے 2000 کو انٹو ملٹیپلائی کرنا ہے 100 سے، تو کیا ہو گیا؟ کرتے جائیے، زیرو بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں، اخلاص شرط ہے۔ کوئی ہاسپٹل بنا دے، زیرو سے ملٹی پلائی کر دے، زیرو۔ بڑی بڑی افطاریاں کرا دے، زیرو سے ملٹی پلائی کرے، زیرو۔ اور چاہیں تو ایک سے لے کے انفینٹ تک کے درجے موجود ہیں، اخلاص بڑھاتے جائیں، نیکیاں بڑھیں گے اور دنیا میں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ آخرت کے سکولت نہیں ہے، یہ پوائنٹ ایک الگ سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ صرف آخرت میں نہیں پلڑے بھاری ہوتے، اللہ اخلاص والی نیکیوں کو دنیا میں بھی پھیلا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نیکیوں کو دیکھ لیں، کہاں گھر بنا کے دعائیں کر گئے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ قیامت تک لوگوں کو اس گھر میں جمع کر رہا ہے۔ آج جو بیت اللہ میں رونقیں دکھتی ہیں نا، یہ ابراہیم کی قربانی اور اخلاص کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے بعض دفعہ ہم کسی کو بہت بڑی نیکی کرتے دیکھتے ہیں۔ یہ بات جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں نا، تو میرے اپنے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ بڑا حوصلہ ہے تو یہ بات سنیں، اور حوصلہ نہیں ہے تو بند کر دیں بے شک، نہ سنیں۔ کیونکہ یہ بات جو ہے نا، یہ ان کے لیے نہیں ہے جو نیکیاں کر نہیں رہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ایک تو وہ جنہوں نے چھٹی لی ہوئی ہے، آن لیو ہے، رخصت ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، وی آر آن لیو۔ لانگ لیو، کچھ شارٹ لیو پہ ہوتے ہیں، کچھ لانگ لیو پہ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تو دعائی کر سکتے ہیں کہ اگر میں ان میں سے ہوں جس نے دین سے رخصت لی ہوئی ہے، چھٹی لی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو مجھے معافی کرے اور جلدی سے میری چھٹی ختم کر کے مجھے کام پہ بلائے، تاکہ کہیں چھٹی پہ موت نہ آ جائے۔ لیکن یہ بات جو میں شیئر کرنے لگی ہوں نا آپ سے، یہ ان کے لیے جو نیکیوں کے انبار بنے ہوئے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں بڑی بڑی نیکی ہیں، لوگ ان کو دیکھ کے رش کر رہے ہیں، اتنی ان کی نیکی ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ بلکہ بعض لوگ کمپلیکس میں آ جاتے ہیں ان کی نیکیوں کو دیکھ کے، لو ان کے ہوتے ہوئے ہمیں جنت میں جگہ کہاں ملنی ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کو مختصر کر لیتے ہیں۔ جیسے دنیا میں بھی کسی بندے کو خام خواہ انسان اپنا مقابل سمجھ لیتا ہے نا، جب تک یہ موجود ہے میرا کاروبار کیسے چلنا ہے، اور اللہ کے رزاق ہونے کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑی نیکیوں والے، ظاہر کل قیامت کے دن ان کا وزن کیسے ہوگا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دوں گی، سوچئے گا، پھر اس کے روشنی میں دیکھیں گے۔ دیکھیے کہ کسی کے پاس ایک سونے کا سیٹ ہے، اس کو کسی وجہ سے اس کو بیچنا پڑتا ہے، بہت بھاری سیٹ ہے، جڑاؤ سیٹ، شادیوں میں ہوتا ہے، خوب موتی لگے ہوئے، ڈوریاں لگی ہوئیں، نگینے جڑے ہوئے، اوپر پالش لگی ہوئی ہے، دو تین رنگ کی کوٹنگ ہوئی ہے، کسی مجبوری میں ہے اور وہ کہتی ہے کہ چلو میں اس سیٹ کو بیچ دیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ گھر میرا بن جائے، اور بہت قیمتی سیٹ ہے، اور اب سونے کی قیمت تو بڑھی گئی ہوگی، تو لگتا ہے کہ اس سے میری ایک سیٹ سے پوری کی ضرورت پوری ہوگی۔ اب بالفرض اگر وہ 15 تولے کا سیٹ لے کے سنار کے پاس جاتی ہے، آپ بتائیے کہ سنار اس سیٹ کی قیمت کیسے دے گا؟ کیا اس کو دیکھے گا، فوراً اس ترازو میں رکھے گا اور 15 تولے ہے تو اس کا پورا وزن چیک نکال کے دے دے گا اس کو؟ نہیں دے گا نا، کیا کرے گا؟ سب سے پہلے کیا نکالے گا؟ ڈوری کاٹے گا۔ آپ بھی تصور میں ڈوریاں کاٹیں ساری، پہلے ڈوری کٹے گی۔ جب بھی کسی کو آپ نے پرانا زیور دیا ہوگا، وہ سب سے پہلے پیچھے وہ میلی ڈوری کاٹتا ہے۔ چلیے، اس کے بعد پھر وہ اس کو ترازو میں رکھے گا، ایک پلڑے والی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ اس میں سے کھوٹ نکالے گا، یہ کے ڈی ایم میں بنا ہوا ہے یا پیور میں بنا ہوا ہے یا ریگولر بنا ہے۔ انہوں نے ایک ریشو رکھا ہوتا ہے عموماً، 10 تولے پہ 1 تولہ، 1 تولہ مائنس ہو گیا، کھوٹ نکالے گا، نکل گیا 1 تولے کی، آپ سمجھیں کہ اس میں سے 0.5 تولے کی ڈوری نکل گئی، 15 تولے میں سے 1.5 تولہ آپ مثال لے لیں، صرف ایک سمجھانے کے لیے، 1.5 تولہ اس میں سے کھوٹ نکل گیا۔ ٹانکا نکل گیا جس کو کہتے ہیں, یا کھوٹ. ہاں کھوٹ کے بعد, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پیور گولڈ کے اندر پہلے کھوٹ ملاتے ہیں پھر ہی یہ ڈھلتا ہے, ورنہ نہیں بنتا. اور آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے جب آپ زیورات خریدیں پیور گولڈ کبھی ڈھلتا ہی نہیں ہے, وہ تو اتنا نرم ہوگا کہ وہ آپ کی گردن میں آنے سے پہلے ٹوٹ جائے گا. وہ اس میں پہلے ملاتے ہیں کھوٹ پھر نکالتے ہیں, لیکن جب آپ خریدتے ہیں تب نہیں وہ بتاتے, جب آپ بیچنے جائیں گے پھر بتائیں گے. بہرحال پھر اس کے بعد تیسری چیز جو وہ نکالتا ہے نا, وہ ٹانکا نکالتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ دیکھیں یہ چیز ٹکڑیاں ٹکڑیاں جوڑی ہیں نا, اس میں ٹانکا ہوتا ہے, یہ ٹانکا اس میں سے نکلے گا. اور وہ بہت بڑا ہوتا ہے ان کے یہاں, کیونکہ وہ پتہ نہیں کس چیز سے لگاتے ہیں, ہیوی ہوتا ہے. 3 تولے ٹانکا نکل جائے گا, 5.5 تولے نکل گئے بیچ میں سے. اس کے بعد باری آئے گی نگینوں پہ. اب وہ بیچ میں بڑے بڑے نگ تولتے ہیں سب سے پہلے, جب بڑے سٹونز ہیں اور اس کا وزن نکالیں گے کہ یہ کیا. جب لیتے ہیں تو اس کے پیسے وہ آپ سے لیتے ہیں, لیکن ابھی تو آپ بیچ رہے ہیں نا, آپ بیچتے ہیں اس میں 2 تولے کے وہ موٹے نگ نکال دے گا جو دور سے چمک رہے تھے. چلیے 2 اور نکل گئے, 7.5 تولے نکل گئے. اب وہ آئے گا پیچھے چھوٹے نگوں کی طرف, وہ گنتے ہیں اس کو, ایک ایک سٹون گنیں گے کتنے زرکون لگے ہوئے, ان سب کا وزن نکالیں گے تو 2.5 تولے تو وہ نگوں کے نکال دے گا. چلیے 2 تولے نکال دیں, 9.5 تولے نکل گیا. اب پیچھے رہ کے آپ کے پاس وہ کہے گا اچھا جی اتنا ہے اس میں سونا, 5.5 تولے ہو گیا نا, 15 میں سے ہم حساب کر رہے تھے, 5.5 تولے میں سے آپ کہیں گے اللہ یہ کیا ہوا, 15 میں سے 5.5. وہ کہے گا جی اچھا جی, اب روتے دھوتے کر کرا کے آپ کچھ کہیں گے, بڑا احسان کرے گا نا, کہے گا اچھا جی ایون فگر کر لیتے ہیں, 6 تولے کر دیتا ہوں, چلو 6 کا دیتے ہیں. اور جب وہ 6 کی پرچی کاٹ کے آپ کے سامنے رکھے گا, اور آپ گھر سے سوچ کے گئے تھے, اب مجھے اس وقت پتہ نہیں ہے گولڈ کا کیا ریٹ ہے, صرف ایزیوم کر لیتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ سونا 20,000 روپے تولا ہے. چلے آپ نے سوچا اچھا 20 سے ضرب دیں گے 6 کو, تو 20 × 6 از 1,20,000 کا بنے گا کچھ ایسے ہی. لیکن جب آپ نے نظر ڈالی تو دیکھا تو اس نے تو 80,000 کا رکھا. بھئی یہ کیا ہوا, سونے کا وہ دیکھیے ریٹ آپ کے پاس وہاں 20,000 لکھا ہوا ہے اور آپ نے کیا دیا, کہتے ہیں جی وہ نئے سونے کا وزن تھا, یہ پرانے کا دیا ہے, قیمت کا فرق ہوتا ہے. اور آپ شاید 7-8 لاکھ کا جو سیٹ ہوگا آپ کا, وہ آپ 80,000 میں بیچ کے روتے دھوتے آ جائیں گے. چلیے اب واپس آ جائیں اس سوچ سے باہر, اب باقی چیزوں کو نہ سوچیے, آگے چلیے. کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کے سیٹ بھی ایسے ہی تلنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حجم کو نہیں دیکھے گا, ہمارے گھنٹوں کو نہیں گنے گا, ہماری بولی ہوئی باتوں کو نہیں تولے گا, ہمارے لکھے ہوئے صفوں کو نہیں گنے گا. بڑی سے بڑی چیزیں آئیں گی نا تو اس میں یہ سارے کھوٹ نکلیں گے, خلوص کتنا تھا, نیت کتنی تھی, اب کیا کیا نکالے گا وہ ہر ایک سوچ سکتا ہے. ہاں ایک اور مثال لے لیں, اب یہ تو آپ جڑاؤ سیٹ لے گئے نا جس میں اتنا کچھ ڈالا ہوا ہے, اب آپ ایک پیور گولڈ کا سیٹ لے جاتے ہیں, بالکل برانڈ نیو پیور گولڈ, جو استعمال بھی آپ نے احتیاط سے کیا, پالش بھی خراب نہیں ہوئی. اچھا اس میں سے میں نے پالش کا وزن تو نکالا ہی نہیں, پہلے سیٹ میں پالش کا بھی نکالتے ہیں, اوپر سے وہ بھی نکلتی ہے. اب ایک سیٹ دوسرا آپ لیتے ہیں جو پیور گولڈ کا, کے ڈی ایم میں بنا ہوا, کے ڈی ایم کیا ہوتا ہے, جس میں ٹانکا نہیں ہوتا. چلیے اس کے بعد آگے دیکھیں کہ آپ جب وہ لے کے جاتے ہیں ہینڈ, اچھا ہے کسی مجبوری سے آپ کو بیچنا پڑا, امید کی جا سکتی ہے کہ پورے کا پورا ہی دے دیں, کیونکہ اس کو پتا ہے ان کو بھیج کے میں نے اسی سیٹ کو ڈبے میں لگا کے ابھی بیچ لینا ہے, کچھ ہی کٹے گا باقی دے دے گا. تو پیور گولڈ کا سیٹ کیا ہے, اخلاص سے کیوی نے کیا, جتنی چمک کر لیں گے نا اتنی ہے. ہمارے اعمال کی کا جو خلوص ہوتا ہے نا وہ پالش ہے زیور کی. بڑے لوگ جب زیور دلواتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں دیکھو نگوں والا مت لو, جب دیں گے تو بکے گا نہیں. اور جو بچیاں اور الڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہو کیئرس, مجھے تو وہ بڑے بڑے سٹونز والا چاہیے, پہلے سٹونز تول کے لیں گے بعد میں وہ نکلوا دیں گے جب دینے لگیں گے. تو قیامت کے دن اس انسان کا خلوص چلے گا. اب اس مثال سے آپ خود ہی سوچتے جائیں کتنی چیزیں آپ کے ذہن میں کھل جائیں گی. جتنا زیادہ خلوص ہوگا کل اتنی قیمت لگے گی. اللہ نہ کرے کیا ملا تو ناصبات, عمل کی نیکیاں, عمل تو بہت بڑے اور نیکی کم ہو. بعض زیور آپ نے دیکھے دیکھنے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں, بھاری ہوتے ہیں, لیکن دیکھنے میں بہت چھوٹا سا سیٹ لگتا ہے. آپ کہتے ہیں چھوٹا سا یہ, چلو دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے, اور جب تولتا ہے تو بہت اچھا ملتا ہے. اسی طرح بعض لوگوں کے عمل دیکھنے میں بہت چھوٹے لگتے ہیں, لیکن انشاءاللہ وہاں وزن بہت ہوگا. بعض دفعہ بڑی چیز کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ چیز کا کوانٹیٹی وائز, اور بعض دفعہ کوالٹی وائز زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے ایک اگلی چیز جس سے انسان کی نیکیاں بڑھتی ہیں یا جس سے وزن بڑھے گا وہ کیا ہے کہ کن حالات میں نیکی کی تھی. کچھ لوگ ہیں وہ ایسی جگہ پیدا ہوئے جہاں ماشاءاللہ پیدا ہوئے تو دیندار ماحول تھا, ماں باپ مسلمان بلکہ دیندار بلکہ علمی گھرانہ تھا, اب وہ نیکی کرتا ہے. اور ایک وہ ہے جس نے آنکھ ہی وہاں کھولی جہاں کوئی نماز کو بھی نہیں کہتا. دونوں کے عمل کا فرق ہوگا. ایک نے تو عمل کیا بس عمل کا اجر ہے, لیکن وہ جو اپنے ماحول اور اپنے خاندان اور اپنے معاشرے اور اپنے سٹیٹس سے ہٹ کے چلا, اس کو تو ساتھ ہجرت کا بھی ثواب ہے, اس کو تو ساتھ جہاد کا بھی ثواب ہے. جہاد بن نفس ہجرت اللہ, کیونکہ المہاجر من ہاجر اللہ, اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہے, تو اس کا اجر بڑھے گا. سورہ حدید کی آیت 10 اس کے حوالے میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں, وہاں سے جا کے نوٹ کیجئے گا, جس کا خلاصہ کہ لا یستوی منکم, تم میں سے برابر نہیں جس نے خرچ کیا ہجرت سے پہلے اور جس نے ہجرت کے بعد. فتح مکہ سے پہلے جو حالات تھے ان کی نیکیوں کی تو کیا بات ہے, انہوں نے تو مشکلوں میں دین لیا, بعد والوں کو اجر ملے گا لیکن وہ برابری نہیں. اسی طرح ایک بہت پیارا نقطہ ہے یہاں کہ جب دین کا ابتدائی درجہ ہوتا ہے نا, کہیں کوئی دین کا کام شروع ہوتا ہے, بالکل ابھی بالکل بگننگ پہ ہیں آپ اپنے کام کی سٹیج پہ. چلے مثال دیتی ہوں, آپ کے پاس ایک آفر آتی ہے, کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کام میں مدد کریں. اب مدد کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں اچھا کرنا تو ہے, یہ دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں مدد کی بات کی گئی کوئی وہاں پمپ اینڈ شو نہیں ہے, کوئی بڑا وہاں ان کے پاس کوئی بہت بڑا ہال نہیں ہے, کوئی وہاں بہت اچھی کرسیاں کمفرٹیبل نہیں, کوئی آفس نہیں رکھا ہوا, کوئی آپ کے لیے ماڈرن کمپیوٹرز نہیں رکھے, سپوز کر لیں بس کچھ بھی. آپ کہتے ہیں اچھا یہاں والنٹیئر کرنا ہے, چھوڑو اچھا میں دیکھتی ہوں, یہ تو ایسے ہی بس ایک مسجد میں لے کے بیٹھ گئے ہیں چار بچوں کو اور کہتے ہیں والنٹیئر کرو. ایک اور آپ کو کال آتی ہے کیا والنٹیئر کرتے ہیں, اور وہ کال کیا ہے کہ آپ کی شہر کی بیسٹ مسجد, فیمس برانڈ نیم. کہتے ہو مجھے بلایا انہوں نے, سبحان اللہ, دور بھی جانا پڑا جاؤں گی, کیونکہ وہاں دیکھو وہاں تو 100 بچوں کو میں پڑھاؤں گی, یہاں 10 کو پڑھاؤں گی. آپ نے کیا سوچا کہ آپ نے 100 بچوں کو پڑھا کے سودا کر لیا. اللہ کہتا ہے کہ جس نے 5 بچوں والی جگہ کو اس نیت سے قبول کر لیا کہ ان کو تو بھی زیادہ ضرورت ہے, وہاں میں نہیں چاہوں گی اور بہت ہیں, بلکہ لمبی لسٹ ہے, مجھے ڈراپ کریں گے پیچھے ویٹنگ لسٹ میں اور لوگ آ جائیں گے, لیکن یہ جو 5 بچوں کو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں, میں یہاں بیٹھتی ہوں. یقین کریں جس نے یہ سودا کر لیا نا اس کا اجر پہلے سے بڑھ جائے گا. کوانٹیٹی نہیں, کوالٹی نہیں, بلکہ حالات, کن حالات میں نیکی کی. ایک وقت ایسا آتا ہے ایک ڈالر بھی قیمتی ہوتا ہے, جب آپ کو اپنی یعنی سمجھیں کہ بس میں بیٹھتا ہے پیاس لگی ہے, چلیں پیاس لگی ہے تو ایک ڈالر پاس ہوتا ہے نا تو وہ بھی اس وقت قیمتی لگتا ہے, اور بعض دفعہ آپ کے جیب میں ہزاروں ہوتے ہیں آپ کو پرواہ نہیں ہوتی, جیب کٹ جائے ٹکٹ دینے کے لیے جو 10 ڈالر چاہیے وہ بھی وہ زیادہ قیمتی ہے ان ہزاروں سے جو آپ کے لاکر میں پڑے ہوئے ہیں, ضرورت ہی نہیں اس کی. تو ضرورت کیا ہے کہ ان حالات میں نیکی کی. اس لیے آپ نے پیچھے جب تیسرے پارے میں خرچ کرنے کی باتیں پڑھی تھیں تو اسی میں ساتھ پڑھی تھی نا کہ وہ میں یوت الحکمت فقد اوتی یا خیرن کثیرا, اور وہاں بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ جس کو خیر حکمت دی گئی وہ خیر کثیر دیا گیا, اور حکمت کیا تھی کہ میرا کہاں خرچ کرنا بہتر ہے. تو انسان نیکیوں کے مواقع ڈھونڈے. اسی سے میں ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتاؤں گی, شاید کسی کو فائدہ ہو. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ آپ کے قریب بھی یا آپ کے جاننے والوں جہاں بھی آپ جاتے ہیں کچھ لینے, وہاں کوئی نئی شاپ کھلتی ہے, بالکل نئی شروع سے کھلی ہوئی ہے, شروع ابھی کھلی ہے, بالکل بگننگ ہے, اور اس کے مقابلے میں آپ بہت دنوں سے بہت سالوں سے ایک بہت اچھی فیمس جگہ سے گروسری لیتے تھے. اب آپ جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے, آپ دیکھیں وہ چھوٹی سی دکان ہے بیچارہ, ہو سکتا ہے جو چیز دوسری جگہ سے آپ کو 2 ڈالر کی ملتی تھی اس نے 2.25 کی لگائی ہو, کیونکہ اس کا ایکسپینس زیادہ ہے. دیکھیے جو چیز تھوڑی ہوتی ہے وہ مہنگی پڑتی ہے, جتنی چیز بگ اسکیل پہ جاتی ہے اتنی سستی ہوتی جاتی ہے, لوگوں کو یہ بزنس کے رولس پتہ ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ دیکھو لو نئی دکان کھولی اتنی مہنگی, میں کیوں جاؤں, چھوڑو ہوں وہیں جاؤں گی دور اور لے آؤں گی. نہیں, آپ اس سے لے لیں, 2 ڈالر تو آپ کے وہی ہیں جس کی چیز آپ نے لے لی, 25 سینٹس آپ کا صدقہ ہے. کن حالات میں کیا، اس غریب کو ضرورت ہے. الحمدللہ ہمارے بالکل قریب ہی میں ایک گروسری سٹور، مسلم ہی ہے آف کورس دونوں، تو اس کی کھلی ہے. جب سے وہ کھلا الحمدللہ کہیں جانے کا دل ہی نہیں جاتا. جو چیز وہاں نہ ملے وہ کہیں سے منگوا لیں. کیوں؟ ایک تو ہے کہ نیا ہے، دوسری بات ہے ابھی چھوٹی دکان ہے، اور تیسری بات ہے کہ نیبر ہے. تو کن حالات میں نیکیاں کی، یہ بڑی اہم بات ہے. جب بہت لوگ ہوتے ہیں نا پھر تو نیکیاں ہوتی ہی ہیں، لیکن جب تھوڑے لوگ ہوتے ہیں پھر اس وقت جب بندہ کرے پھر بات ہے. پھر سر دیکھیے، بعض جگہ کوئی نیکی کر کے نام بہت ملتا ہے، شہرت، واہ واہ، سامنے اسٹیج پہ آ گئے، سب نے دیکھ لیا. اور کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں، جاب سے مراد یہ کہ ایسے نیکی کے کہاں جہاں نام ہی نہیں آتا، کسی کو مینشن ہی نہیں کرتے، ان کا نام ہی کبھی زبان پہ نہیں آتا، تو پھر وہاں بھی یہ تلے گا. ایک اینٹ وہ ہے جو کسی مسجد کے سامنے لگتی ہے، اس کی بھی قدر ہے. ٹھیک ہے، لوگ کہیں گے بڑی خوبصورت ڈیکوریٹڈ مسجد ہے، لیکن وہ اینٹ جس نے اپنا آپ توڑ کے کچرا کچرا بن کے بنیادوں میں کٹ گئی، اس پہ مسجد قائم ہے. یہ فرنٹ کی اینٹ اتر بھی جائے گی نا، اس کی جگہ دوسری آ جائے گی. ہر بندہ اترتا ہے اپنے وقت میں اور دوسرا آتا ہے، کوئی ہمیشہ نہیں رہتا ایک جگہ پہ. لیکن بنیاد کی اینٹ اگر آپ نے لینی ہے نا واپس، تو پھر مسجد گرانی پڑے گی. اللہ کرے کہ ہماری سوچ کا انداز بدل جائے. آخری چیز ایک رکھوں گی کیونکہ موضوع طویل ہوتا جا رہا ہے، آگے بھی کئی باتیں آئیں گی تو انشاءاللہ اس پہ آگے کرتے جائیں گے. ایک آخری چیز اس پہ آپ کو ایڈ کراؤں گی جس سے بندے کی نیکیاں بھاری ہوتی ہیں. اپنے نفس کا رجحان کیا تھا، آپ کو پسند کیا تھا کرنا. کچھ لوگوں کو کچھ نیکیاں کرنی بہت آسان لگتی ہیں، وہ نیکیاں آپ کر لیتے ہیں خوشی سے، بلکہ آپ کے ساتھ اتباع نفس بھی ہو گئی، خواہش بھی پوری ہو گئی، نیکی بھی ہو گئی. لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو آپ کو کرنی بڑی مشکل لگتی ہیں، ایسی نیکیوں کے کرنے کا اجر ان نیکیوں سے بہت بڑھ جاتا ہے جو بندہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. بس ایک بندہ، اس کو روزہ رکھنا بہت آسان ہے، اس کو روز رکھوا دیں اس کو کوئی پرواہ نہیں. ایک دوسرا بندہ، اس کو بھوک بہت لگتی ہے یا اس کو اتنا میلان نہیں، پہلے کو بھی اجر ہے لیکن دوسرے کو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ نفس کا جہاد بھی ہو رہا ہے نا. کچھ لوگ ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں بڑے فریش، مزے سے اٹھ جاتے ہیں، اٹھتے ہی فوراً بستر چپتا ہے ان کو بیٹھ جاتے ہیں، اس کو بھی اٹھ کے نماز پڑھنے کا اجر ہے. لیکن جو نیند توڑ کے، جس کو صبح اٹھنا ہی مشکل ہے، جن کی خواہش ہی یہ ہے کہ اللہ کرے سورج 9 بجے سے پہلے طلوع ہی نہ ہو، اس کا اللہ کے لیے 5 بجے 6 بجے اٹھ کے پڑھنا اس کو زیادہ اجر دلوائے گا. کچھ ایسے ہیں جن کو گانے ویسے ہی بڑے اچھے ہی نہیں لگتے، بالکل بیکار ہیں، کوئی ڈانس کا شوق نہیں، کوئی میوزک نہیں، کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، ٹھیک ہے وہ بھی نہیں کریں گے، انشاءاللہ ان کو بھی اجر ہے نہ کرنے کا. لیکن جن کی چیزیں رگ و ریشے میں جا چکی ہوں، جن کو ان چیزوں کی عادت ہو چکی ہو، جن کو نیند آئے اور جن کی موویز راشن کے ساتھ آتی ہوں، اگر وہ چھوڑیں گے تو انشاءاللہ ان کا اجر زیادہ ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جو جن کے پلڑے بھاری ہو گئے وہی فلاح پائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے، اپنے اعمال میں اپنے اعمال کو بھاری کر لو، حلال کو چھوڑ کر حرام پہ آ جاؤ. سنتوں کا وزن بدعت سے زیادہ ہوگا جتنا ایک، یہ اسی میں اخلاص کے ساتھ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، یہ الگ پوائنٹ بھی لے لیں اس کو، کہ سنتوں کا وزن زیادہ ہوگا. بدعت کے ساتھ کی ہوئی بڑی بڑی نیکیاں چھوٹی چھوٹی سنتوں کے مقابلے میں، نیکیوں میں وزن کی بجائے ہلکے پن کا اضافہ کریں گے، کیونکہ کچھ چیزوں کی موجودگی وزن کو کم بھی کر دیتی ہیں. حق کا وزن ہوگا، باطل کا نہیں. انسان جتنا جس حالات میں نیکی کرے گا اتنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین طریقے سے بات کرے گا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ عمل کرنے نکلتے ہیں نا پھر جنت کی قیمت معلوم ہوتی ہے، اور بس بیٹھ کے یہ کہنا اللہم انی اسألک الجنہ، اس وقت قیمت پتہ ہی نہیں چلتی یہ کتنی پیاری نیکی ہے، کتنی بڑی چیز ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، پس یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنا نقصان کر لیا اور ہماری آیتوں کی حق تلفی کرنے کے سبب. اب یہ اس تصویر کا دوسرا رخ ہے، ہلکے وزن ہوں گے. وہ من کون ہے یہاں؟ دو معنی اس کے، وہی جیسے اوپر بھی ہم نے دیکھے تھے، من مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی ہو سکتا ہے. مسلمان ہوگا تو بے عمل مسلمان مراد ہے یا اس کے عقیدے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کی نیکیوں کے وزن کو کم کر رہی ہے یا وہ مومن ہے جس کا نیکیوں کا پرڑا ہلکا ہو گیا اور کافر ہوگا تو پھر کوئی بھی کافر مراد ہے کیونکہ کفر کی موجودگی میں تو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا عمل بھاری ہو جائیں ہلکے ہو جائیں گے ان کے اسی طرح اس سے مسلمان مراد لے تو اس سے مراد ہے مخلوط عمل کرنے والے مومن کھلے ملے سورت توبہ میں آپ پڑھیں گے کہ خلطو عملا صالحا وآخر سیئہو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عملوں کو ملا جلا لیا ہے کچھ اچھے عمل کرتے ہیں تو کچھ برے عمل کرتے ہیں تو یہ ان کی باتیں ہیں پھر ان کی تلیں گی کیا کیا اچھا کیا کہ برا کیا کم کیا کہ زیادہ کیا اللہ اکبر بعض دفعہ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں ایسے نہیں لگتا کہ یہ کچھ ایسے ہی لوگوں میں اللہ نہ کرے ہمارا شام معاملہ آ جائے کہ نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی اب کیا کریں ایک وہ تھا جو کرتا ہی نیکیاں ہیں ماشاءاللہ اس کے نیکیاں بڑھتی گئیں جتنی نیکیاں بڑھیں آخرت میں درجے بڑھے خفت موازینو کب ہوا کچھ نیکیاں تھیں کچھ برائیاں تھیں ایسے بندے کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا کہ ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی دوسرے میں برائیاں اور پھر نیکیاں زیادہ ہیں تو پھر نیکیاں ملیں گی برائیاں مراد زیادہ ہیں تو پھر برائیاں ہوں گی الذین خسروا انفسہم وہ لوگ بینک کرپٹ ہو گئے یعنی یہاں الذین خسروا سے کیا مراد لیا گیا کہ جنہوں نے اپنی فطرت کو کھو دیا جس فطرت پہ پیدا کیے گئے تھے نا توحید کی اس کو کھو دیا اور عمل صالح کی بجائے اللہ کی نافرمانی کے عمل کیے ایسے عمل کیے کہ جس پہ عذاب کا آنا لازمی ہے اور الذین خسروا سے وہ لوگ مراد ہیں جو آیتوں کی تصدیق کرنے کی بجائے تکذیب کرنے لگے آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ ان کو نہ ماننا اس کا مذاق اڑانا سورت قاریہ میں بھی آپ پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ فمن ثقلت موازینہو فہو فی عیشت راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ بس جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند دنیا میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی ماں تو ہاوی ہے اللہ اکبر ہاویہ جہنم کا وہ حصہ ہے جہاں خواہشوں کو پوجنے والے ہوں گے اور روایت میں آتا ہے کہ یہی سب سے نچلا درجہ ہے درک کی اسفل ہے جس کا ذکر پانچویں پارے کے آخر میں آپ پڑھ چکے ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے اور ہاویہ ہوا سے نا ہوا خواہش کو کہتے ہیں لسٹ ڈیزائر ہم بہت گلیمرس لوگ ہیں ہمیں خواہشات کو پورا کرنا ہے جو خواہشات کو پورا کرے گا پھر ہاویہ اس کو یوں گود میں لے گی جیسے ماں لے لیتی ہے امہ ہاویہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے